إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Marja ko ton tigi hande gaddoɗen kadi inchallah kore meɗen ɗum noon ko kanko heɓori yew hande ni en mbawa tan kadi silade no fewi nde tawno eɗen gandi waktu o woɗɗi no fewi ɗum noon ɗo joni joni o sikki ala tan eɗen mbiya bandiraɓe yooɓe keddoɓe ɓoggore tan inchallah rabbi ɗo joni joni o meɗen ƴew inchallah tokkodirde Cheikh Oumar Dia ɗum noon eɗen mbiya tan calminemo inchallah. Assalamu aleykum ceerno. Ceerno, assalamu aleykum ceerno. Assalamu alaikum ceerno. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Aywa ɗum noon inchallah caggal yettude Allah e julde rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam en keɓodiri kadi e gam wadde yewtere meɗen taw ko yewtere dine l'islam e nder radio Pulaar speaking hande noon bisimilla ma kadi e jokkande en darsuji mbaɗanɗa hanke hiccenki ɗum noon bandiraɓe forte ne kettima calminaɓe caggal salminadu dine l'islam e on tuma ƴeewa annar hande ne toɓɓere inchallahu rabbi. Bisimilla ma. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بندراب إلن جفت جمهور سبحانه وتعالى eɗen ñaagi ha joni Allah awa eɗen ballini Allah eɗen ñaagi Allah yo yaako bakkatuji men eɗen ñaagi yurmede kisal yo won e dow nelaɗo alayhi salatu wassalam. Eyyi bandiraɓe meɗiya mon onon fo assalamu aleykum wa rahmatullah. Eyyi won bandiraɗo holliri dani dine eɗen jeeto ko eɗen ballodira eywa eɗen ballodira Allah yi ko fiftin fiftingol ina nafa gom inde Allah e ɗum noon ndeka enen fo en naftorto hen wona jogade gandal wona wawde haala ala ko ballodiral dine l'islam o ko noon surtout haalanteɓe ko yimɓe janguɓe ina anda yimɓe fuutankoɓe ko yimɓe yimɓe jangde guila e aslan guila e awwalan. Eyyi min hoorama aslam ko toon eywa jinnaɗam ɗiwi ni fuuta ko batte janggoyde ha yettide guure amen ñoroga heddiga batte nden hunde kono heewi ko haalani kam seeranɓe ɓe o jangge fuuta eyyi iɗi janguinden fof ko mawni ko biyeteɗo Oumar Alpha to gudduɗe mbiyeɓe eywa jangge ceernajo biyeteɗo ceerno Ahmad Dianjoly awo jangge ceernajo biyeteɗo Hamidou Sido Fanayi ko honnoon o sattiɗi jangguri koye ceerno Oumar Ndijilon o ɓaari koye gorko no wiye Alhaji e Ousmane wan on ko batamanaji eyyi ɗum noon bandiraɓe awa ha joni so neɗɗo haali kadi ruttan teddugal e yimɓe seeremɓe e jangguɓe heediɓe foof eyo goto fof en darɗi ɗum yaafuya ko ballodiral yiɓɓe wallodirde fiya ko banggal diine eyyi ko faama hen ko diine l'islam ko hunde ɓoyde juuɗe fuutankoɓe ko hunde ɓoyde yimɓe eywa ha joni ko ballodiral hen toɓɓere wonde yeeso men hande so Allah jaaɓi ko haala muñal ay muñal bani adama haani ko muñ bi Allah wi isturu ala ma asabak ay bani adama sa sikki aduno fe ma dagu limbam tan en juure ada yara ko weli ala aduno na no way aduno ko gullu dir yaani ko wadi geedi de fof ko weli ni hen ko ha ni hen ko lammi ni hen e wa ha jun kadi ko lamsi ni hen e de kanon ay bani adama haani ko andu dum don anna baabe Allah burbe teddude fo e tagore joomira subhanahu wa ta'ala holna be Allah holede wuleedi he awa kanyum en ji ngurnam mun en no bay ha annabi ji min ashaddu nnasi bala al anbiya annabi bur sattude nganda awa yimbe fo al balawuji deri beede ko annabaabe Allah de ay dum don fof kambe kadi bur tampude diine Allah he awa dum don fof haabe keba gardugal Allah yo jaalna himmatan ya aduna be amrina lamma sabaru min badi be ko be hoorebe diine min badi be ko min tinteede taw ko be muñi ko ay ko non de ka bani adam awa andetaake ana muñi sona jarabu yaaji ngare e ma e jarabu yaaji e caɗeele no keewi ina wona sababu kadi baraji ma joɓe coowe annabijo alayhi salatu wassalamu meeɗi namnede hol ɓurɗo ngannduɗa sattude e wahajun albala o wiya saddu nnasi bala ala al anbiya summa al amsal fa al amsal annabaɓe rewi hen rewɓe hen rewɓe hen rewɓe hen yuftala nnasu ala hasabi diine o neɗɗo ina jariba hakke diine mum no way no diine ma sona tekkina sembi awo jarawuji ɓurata heewde so diine ma kadi loyi no hoyfi kadi Allah waɗa hakke ko mbawɗa ko e ko noon hollama kay bani adama de heɓa jarabuji e leydi he awo ha tawa hay bakkat goto heddata ko e ma ha gummitin dañal yowmal jamat bakkat ko ala e ma ɗum noon ndeka eyo bani adama so wiyama banggal muñal en kaali annabiji ko annabaɓe ɓuuri muñde eyo kamɓe ɓuuri sattude albalawuji ƴeewen kanko annabijo alayhi salatu wassalam eyo kanko ne muñal makko hono way so wiyama annabaɓe kanko woni nelaɗo kanko woni almami mabɓe kanko woni timmode mabɓe joni ko toon tan ƴeewi ten to annabaɓe to eyo ƴeewen annabijo alayhi salatu wassalam eyo muñal makko no wano e banggal siyako makko e gurdam makko كان صلى الله عليه وسلم أصبر العباد على التعبد والاجتهاد كان النبي يقول نبه واد من جهات دوال الله اتنا دي بنغال دين صبر عليه الصلاة والسلام على عبادة ربه صبرا يبقى لا يذل المتصف به ولا يشقى اي ساجي من النبي يقول نبه دوال الله ساوي أدو حالا دين هنو الله رسفة عندن كم كهون غندائنا إنهين كمبنو فيه وهو في تعبده عجب يعجب منه العجب ولا عجب حين نعلم أن الله أمده بطاقة لا يدانيها طاقة أحد من البشر النبي عليه الصلاة والسلام تنداري من المقو بنغل ديو المقو الله أيان هون هاوني نفير أو كاوني دي موت بنغل من المقو أي هذا الكاوني دي نغندا ديو دي حكي الله جمينكو سينغن ديوكو الله والي دي منون نو الله والي دي منون هاي غور بني آدم غور بيه باني بداري هنون دي نهون دي ko gonɗa de o Allah fo annabiji wiyata ɗum ganduɗa ko ma annabiji heedi yeesoma tajalla sabruhu fi istiqamatihi ala amrillahi wa muwasalati alibadati fi alhadari wassafari wassihati wassaqami wassilmi walharb wassirri walalan ibada daiba yaqumu maha bi shu'uni ahli wa umuri dawlati wa masalihi duniyahu wa akhirati maa khushu'in wa husni ada la yatmahu basharun ila bulughi mithlihi wa qurratu ainiha salam tajeli annabijo alayhi salatu ina feeña e ngannduɗaa fof muñal makko so banndi no fottiru e diine Allah ni no fottiru e jamirooje Allah ni noon kadi dewal makko Allah nani jokkondiri taƴata somo jooɗii nokku gooto ko ɗo mo dewo Allah so ɗanniiɗo dewal Allah taƴaani somo sellii ko noon so ñawii kadi hayso omo haɓee e banngal ndew hawretee fof kanko annabiji koye dewal Allah tan o woni ko suuɗii koye dewe Allah woni ko feeñi koye dewal woni dewal Allah duumingal kadi omo wondi ndeeɗo huunde omo kitti galle makko fiya kuuji galle makko ko haani waɗee toon fof omo waɗi leydi makko kadi ndi rokkaandi ndi fuɗɗi feewde ndi fof omo diira fiya kuuji mum ko honnoon kala moƴƴereeji makko ngannduɗaa masala makko aduna e laakara fof omo darani wondude pulol Allah haa jooni addude waɗirde no ɓuri feewirde fof hay bani adama gooto waawa ɓadaade waawa yottaade honno annabijo alayhi salam wonno kanko annabijo anno huunde fof ɓuri ɓuuɓde ɓerde makko ko njuulu eyi njuulu so ɓe tampiino ɓe ñalli sippireeɗo wiyanno ko bilal noddin poftoroɗen juulde juulde nde ɓuri juulde kañum ɓurni ɓerda makko ma yazalu yaqumu leylu hatta tafattarat qadama yabitu yujafi jambahu an firashihi ida istaskalat bilmushrikina almadajiu salla hudayfatu radiallahu anhu maahu data leyla faftataha albaqara faqaraaha summa annisaa summa ala imran yaqra'u mutarassilan musabbihan sa'ilan mutaawidan raki'an nahwan min qiyamih ساجدا نحوا من قيامه لصدره عزيز كعزير المنجل كأزير المرجل من البكاء له في الليل دمع ليس يرقى وقلب ما يغب له وجيه يا النبي يا جل المقوى الله ونن كل راي حديثه النبي سيران إن جول جمنا في لاجها كل ذكير سوري قارئ سحابا دنيجي موي النبي يكاي كنيم هولي أو سليل ما أبوي أم من بانج من اللور سليل نتويا إمبر كاري منه أو يوان سانغنا مشركين أني نعس جنب غور فون هرب بانج جفوف كم قال النبي عليه السلام ين غور السحاب ما كبيت الحوزي فميدي مويتر أدي رجع مك أو النبي يفطرنا في المنجج بكرة هاجس oyo masika jon jon amma nangu ko pise hedi tayamader annabi jangi bakara hagas jangi suratul nisaa hagas jangi suratul al imran oy jangi le kadi yawani to annabi ju are aya jamiro yo bi subhanallah wa bi subhanallah to yurti ma aya jamiro neddo yo nyaago allah o nyaago to yurti ma aya jamiro ji o molo wido nakki dow nangi ko pi e bari ndara fadde e bangal dow nang de darnde he toujours o kadi dow fodde darnde oy annabi ju beccide na dira ci kanko barme so suwara man wona fasi e wono wayata ndani anko annabi bangal bojji dum wodi goddo wi lahu fil layli dam'un laysa annabi alayhi salam to jamma ari no kay gidi de ganda ko lekki tan ko non annabi ju alayhi salam ko ko darani rewdi allah berde makko e o ino huccide jomira subhanahu wa ta'ala talab ibn mas'ud ma'ahu laylatan fa dala salat hatta hamma ibn mas'ud yajri sawaba'uhu min duli kaseer ma ta'ada kanko ibnu mas'ud o meedi juulde taggal annabi yo annabi juulni darde de o yaw himmi wadde ko moddani o himmi yaade o say juulde makko ko koron annabi paskine do hunde wa aduray ko on de do dar yaqumu laylatan min al-layali wa yaqulu ya aisha adarini at'abbadu li rabbi thumma tadahhara wa qama yusalli falam yazal yabki hatta balla al-ardha min hawli wajaa'u bilal yudhinu li salati as-subhi wa lam yazal yabki سمعه من خشية الله جرى في مصلاه يفوق الجوهرة النبي عليه الصلاة والسلام ينبوت كان قوي من عائشة بن جاوتها أبوه في عائشة أتمر والجوم وأمي وأبن لاب المقفحات وأمي ونجول سيران أم جول نون هان غند أم وي حسراج مقفول لفي فنغل بون ها بلال أرين على فجر من ندين دي كان قولين أو بلال أرين ندين كان قول النبي عليه السلام سيران أم وي هان دي أون سينا أم ويرنون kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ñen gootel li o marafa non de wetnde de wetimbe fo dino dum kay andi te o rafinay makko wa wajada zaata layla shay'an falamma asfa ila ya rasulullah inna athara alwaja'a bika labayn fa qala inni ala ma tarawna bihamdillah atarat sab'a tiwal kanko annabi sallallahu alaihi wasallam de wetini ñen gootel o sellani be liha annabi haysu ne bi man andi te wonko musatma o ko kallan ko ko gonga o ko non be de yetti allah de oy min fo wondude rafi hanke muutede mi jangi timmoje jeedi burbe juude de dum se ngalle jangul qur'ana ngalle woni sabab tayal wa fi laylati badri yaqulu ali radiyallahu an wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa na'im illa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana tahta shajara yusalli wa yabki wa yadu hatta asbah kanko annabi alayhi salatu wa salam sina ali yir wonyana jamma so weti badri woldena warende on kala mon jiida e kono ha ina dani tono annabi kanko e mon de lekki awo mo juula tan o mo wayo o mo duwo o mo lor lekki no ha weti e talaqqa zada min rabbi samai tahir alqasi mulihan fi du'ai o mo man jawab ari e tonal umrada e jumra subhanahu wa ta'ala o mo nyaago allah ha kada kana halu ta'abbudu wa ijtihadu wa jiddu wa jihad li annahu a'lamu alkhalqi billahi wa akhshahum la يُنبئك عن ذلك قوله إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئب ما فيها موضع أربع أصابي إلا ملك وضع جبهته لله ساجدا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجهرون إلى الله فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم حنين كان النبي عليه الصلاة والسلام ni alhali makko dewal allah ko ni wardi jihade tinnade e tadade ha tiida hoko saabi dum kanko buri yimbe fo andude allah kanko buri hulde allah eden pama dum hala makko wi wallahi nabi ko on jiata ben nana ko on nanata o wi asmano ngati batti no way hewde malaikaajo mo hani ngati dum gadi malaikaaji nan do ton o wi asmana hebata ton lende beleedi nay so nan jiya malaika aw hakkudo ciddir tiinde mun e leydi aw ko on walla nangudo koppi mun rubjani allah oyi wallahi so ganduno ko gandumi ko jaleede mon ko seeda gonno ko bojji bi ceewanno oyi so ganduno ko gandumi ko haydak mi tudade rewbe mum on baawa tan on kastantano gadi on doganno jaltoon feewde nokkuuji towdi odon ketta leedo don gulla e koye mon odon gona feewde jumra subhanahu wa ta'ala yow haali kaaɗo haala sahaabaɓe fof puɗɗum woni an wayde. Kanko annabijo alayhi salatu wasalam kanko woni muñƴo e banggal dewal Allah. Allah yi fa abudu wastabirle ibadati, rew Allah kadi muña e rewde on Allah, wamuru halaka bi salati wastabir aleyha. E aya hittillina koye Muhammadu alayhi salatu wasalam. Sabara alayhi salatu wasalamu ala aljui walfaqri walhajati sabara balaga fihi lgaya watajawaza annihaya wantaka bilisahi walkinaya كان على يقين بأن الدنيا وما فيها وإن عظم في الأعين القاصرة حين حقير فإنها السجن لمن آمن والجنة الفيحاء لمن قد كفر. يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما وقد في بيته نار. كان قال النبي عليه الصلاة والسلام كان قوون مني وركد يبنغ الهاج إباسا لحف الدين قلف ومني مني الهي قوت وحب أنهون كدي. كان قال النبي عليه الصلاة والسلام ينا ومعندي مفيدة درنا مكو aduna o kala no wawi mawnude yimɓe gite yimɓe yo pamata gandata ɓe o wi aduna mo ande ko hunde ganduɗa jaasi aduna ko ganduɗa kaso wonande gonginde Allah eyyi aljanna woni ganduɗa aljanna jaaƴi woni ganduɗa yimɓe heeforeɓe aduna ko aljanna jaaƴi wonande heeforeɓe. Ɗi waɗi kanko annabijo batte andude aduna ko kaso gonginɗo Allah lewrun dardono ha maaya wondu daro maaya wondu daro ha lebbi tati hawa tawa hay hunde tagginaka e nder galle makko he e hadis goɗɗo mbi hoko ñaama toon yo wi ɓaleji ɗi ɗum woni ndiyam ɗum woni tamaro e ndiyam. يظل أياما طاوية وليالي متتابعا طاوية وأهله لا يجدون عشاء بل يظل اليوم يلتوي من شدة الجوع ولا يجد من البقر ما يملأ به بطنه وأكل مع الصحب ورق الثمر حتى فرحت أشداقهم وخرج ذات يوم فلقي أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما الساعة قالوا الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما ولقد أثر عليه ثلاثون من بين يوم وليلة ما له لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال ربط من شدة الجوع الحجر على بطنه ونام على الحصير حتى أثر في جنبه وناولته فاطمة كثرة خبز فقال هذا أول طعام أكله أتوك منذ ثلاث وخرج من الدنيا ولم يشبع من خبز السعير ليس منها ذرة في قلبه. Kanko annabi yewen gurdam makko ni o heddira ndo waɗa balɗe ñalawmaji jammaji omo heydi omo ɗawni eyyi kono hatta omo ganduɗa omo muñiri omo jaɓori Allah walla ronka hayko heɓani galle makko tan jirade ɓe keddoɓe gutete baklete batte heegue kanko annabi yo heɓatano ñamde ko wuyde ko hay tamaro ko ɓuuri moƴƴude ko heɓanno ko ganduɗa ko wiyete jatitini ko walla ka lammuji ko ɓuuri fewde hen ko hay ñamde ko heɓete ganduɗa ceeɗe en walla gorma ko hon deegueɗe tan hundeji ɗi ganduɗa forani e ñamde kanko annabi ko ɗum o ñamanno. Kanko e sahaba e mabɓe meeɗi yaade e wolde koɓe jooɓaari mabɓe gasi haalaɓe heddi koɓe cammadiram refilede ɓe ƴakka haa toni mabɓe ɗi fof ganduɗa ɓe ganduɗa petti e batte koɓe ñamata ko no wayi haadde. Kanko annabijo alayhi salatu wassalam ñande gotol yalti galle makko tan o fotte Aboubacary Oumar o wi ko yaltini moon joni jamma oɗo leer ɓe mbi i heege kay ya rasulllah o wi mi wondiri mo fittanɗo omo woni e junngo mum ko yaltini moon ko ko ɗum yaltini kam. Kanko annabijo ganden kaari wonno hakke balɗe capantati walla jammaji capantati waɗi saa ɓe ngala koɓe ñaami sono ñamdiyal seeɗa bilal ina mofiɗima lesnaski mum. Kanko annabijo alayhi salatu wassalamu habrama wonde omo haɓɓanno hayre e reedu makko batte ha joni heege. Kanko annabijo leli o lelima e sekko o lelo e ganduɗa e daagi ñalɗe e kafti ha battino e ganduɗa terɗe makko. Ñande gotol fadima addanimo hertinno mburu o wi ɗum ɗo woni awwalu ñamde kay balɗe no foti tati o heɓani ko ina ñaame kay ko ina ñaame sona koccu kay. Kanko annabijo goni haw yalti aduna he o ñamani tan kay mburu tan ganduɗa pewnaɗo ha fewi no wadda e ñamde ha moƴƴi tan kanko annabijo meeɗa harde nde no hunde hay ñalawma goto. Kono ɗum ɗon foof ala ko waɗimo ala ko wimo ala foof ganduɗa ko nangguir nde no hunde heddake e ɓerɗe makko. Rudat alayhi mafatihu lhasaini fa abaha wahtara li nafsihi wa li ahlihi aishata alfasad لا تحريما للطيبات ولا عدلا لمنتهى الحياة ولكنه استعلاء على الشهوات. كانكو النبي نونو ارنامو مرتب زالوجي ادون دي فوفنا وادي ديده ماكو وي الا وسباني هور ماكو يمبه غال ماكو غورنم تن حكي دار اي غاندا النبي جو وديران دي هون حرمين دي جيد بلده تاجيده ونا كادي هان كادي يو بونو غورنم ماكو تن الا او وديرنداني او هولودي مي دان كانكو مو واواني هور ماكو مو واواني تويو ماكو ومن جموع غوري ما أتته البغريات فمال عنها وراح يهشها حش الزباب ولم يسلك إلى الشهوات ضربا ولا ولدت خطاه لها بباب. كانكو النبي قالوا إن هم تبني آدم يريهم بنجيج ففقنا أمورني وأوني قاندين هون أمي أمي بلنين هون مفتنين هون مغاندين هون مفتنين هون donc annabi de alayhi salatu wassalam ko yete tuyo ko yalla abade be la dum mer anad lawol mun hay nyalawma goot ko mer anad de tamal mun hay nyalawma goot kanko annabi de wonno jelgol makko yenno ko la aisha illa aishul akhirah wi ngurnam kay o yi ala sana ngurdam la kar kanko yenno mali wulid dunya kulli min huli aduna duwa makko yenno ko allahumma ja'al rizqa ali muhammadin quta o yi allah won ngurnam muhammad be ko huude hidinde ene huude don ganda taw ko ngura tan da fatitani purtani bonnita kanko annabi ji koni wano kana sallallahu alayhi wa sallam sayyid as-sabirin yama munyo bi tandar di annabi ji bangal munyal tawa kadi kanko won ton almani won ton hunde fof tazidu nawbul ayyam makruma ka'annahu zahabu al-ibriz fi al-lahab zu mabda'in la tahuzzu ar-riha mankibahu wa lir-riyahi hububun zatu alwani haza as-sabra sirfan wa na'ata wa bala ghayatan la tuhaddu ila wa hatta وهو أخبر من شاف وشتى فحال واحد في كل حال وحالة الزمان عليه شتى النبي كان هون فوق هستيت أدنى كتم سما جد كأربع دومك على فوق بعد ما صنعت الدنيا النبي جميع اللي هو أدنى كنا كان لولو سوى دام الجمل أو كان دين بيرتو حاجون هود بدين يسري كان النبي عليه الصلاة والسلام كان جوجي فوت ود مبدأ هرم كام يودسني يودلينه كان النبي كوني النبي كوني وايد o wiyete muñal kayo heddi darab ko mun heddi ara ray mun sifa mun e fof kanko annabi sallallahu alaihi wasallam aw ghaaya mo yotti to ko ala fo baad andu no foti no fotona jumra subhanahu wa ta'ala kanko annabi ji koni den jeebi aasha mararata wa law'ata al-yutm fi a'la maratibi mata abuhu al-hurr fi al-madina wal haml fi aminat al-amina thumma tufiyat ummuhu wa qad ta'allaqa biha qalbuhu fa 'azama yutmuhu fa ummuhu matat li 6 sanawat min 'umri ويا لموت الأمهات كفله جده وضمه ورق عليه وقدمه على بنيه مستشعرا على من يتمه بفقد أبويه وبعد عامه توفي جده وفي أشد اليتم ازداد مجده توفي جده ويناهي الثامن من عمره وقد أهل به إلى أبي طالب عمه فأمه الشقيق ضمه إليه وكان فوق كل أحد عليه لزمه ولم يفارقه لثلاث وأربعين يحوطه ويزب عنه ويغضب له وينصره ويتجرع الحصار والآلام نصرة الله سنجي كانكو النبي جي نغورنا مكو كدي او ووري كاندا غوري حامنا دك غوري حاد كوبيتي حاجون اليتيم اي كال كوبيتي اليتيم قال النبي جي كو دي فوف وني باي هون اليتيم كاتي با مكو ما دي تاو كانكو يالتاني ادونا تاو داني كو دونا كو غوري سلوري او يوم مكو كدي دي جيبيني مو دي دي يوم او ما تاني تاو مو جيدو مو هورسندو او وونكي مكو فو حاد كوي اون فون كدي ما دو ما دو ما نغا دودي جيبون eɗen gandi ko woni kay mayɗo yummiraɓe cukoron ganduɗa ko yummunen mayɗen gandi ko woni hen alhaali kono hatta mamma ko oɗo Abi Talib nangui tattimo e hoore mum yurmimo ɓadinimo hay settinimo hay yeeso sukaɓe mum fo ha joni pour tintinde pour ganduɗa yidde walludemo ha itta ngal Moussalla yettimago batte ho fo ko wasi yummakko e ba makko mbiye kadi ha wonde on duuɓi ɗiɗi kadi on kadi maayi kanko annabijo alah sala ko wiyete yettimagal ngal ɓeydi ko honnoon mammakko haade mum mayde awo taw yaar duuɓi jeetati ne on maayde nde on taw haade mum maayde natti hoolaade awo ngurdam mum hankkadi sebbiti halfinimo biyeteɗo Abi Talib ona ba makko yiidi yummay baaba oɗo gorko ne yiiɗi mo no feewi awo ardinimo yesso fof seedinimo hunde fof hetti yesso duuɓi capanɗe nayi e tati wonde annabijo kalto hunde wi na iwrat yetto on kanko oɗo gorko faddo hen kanko annabijo kanko oɗo Aliou Talib eyyi kala toñoɗo kuccino annabi kanko willanno kanko ruttanno ko tikka e tikkere annabijo walla on ko wiyete kay hay waɗede embargo ko nde 40 waɗama e Moussalla caɗele foof pour wallude annabijo alayhi salatu wassalam wamata ammuhu wa zawjuhu karimu waatama nnabiyu billahi alazim oɗon bammakko tewndiɗo maayi kañum jom suudu makko tedduɗo foof ɓe maayiji hitande wootere annabijo nangguite allah ko yowite jomira subhanahu wa taala wa bada huznihi alazim ala wafati ammihi bi ayyam fujja bi zawji ورفيق دربي أول من آمن به وواساه وصدقه وخفف عنه تقول كلا بل وألف كلا يا من تعين عاجزا وكلا والله لا يخزيك رب الناس يا واصل الأرحام والمواصي إنها حمالة الحب لا حمالة الحطب خديجة ذات العز والشرف والضر لا يخرج إلا من صدف فسمي ذلك العام بعام الحزن جمعت عليه مصيبتان عظميان إذ فقد السند الداخلي والخارجي lakinnahu lam yasqil sabra kanko annabijo alayhi salatu wassalam liɗen dow yeehi ha joni ganda mamakko tewniɗo o maayi kañum jom suudu makko o kanko annabijo alayhi salatu wassalam caggal mayde Aba Talib on yiɗi maari caggal jom suudu makko o maayi mo ganduɗa kañum ganda o fuɗɗo digila hoore sigiru gonginde mo fof tawa itti jawdi mum fof rokkimo fofdem ko jogino fof wi waɗe junngo makko ko on hoytinanno annabiji hayso annabiji huuli o wiya wallahi mi wondiri Allah hay hunde yettotagomi gadi anno mbaɗa laabde rewdu aɗa walla kala donkuɗo aɗa cippino hoɓɓe aw on haali jiɗa annabiji fof o wi wallahi la yuhdika rabbunnas o wi wallahi sertintama Allah kay an jokkowo enɗam o kanko oɗo debbo woni hammalatul hubbi oɗo woni joganinoɗo annabijo ganduɗa gilli jiirani o joganino annabijo fakene ñaffa e lawol mun o kanko hadijatu woni zatul izzi wa sharaf jom teddu ngal jom moƴƴere ko wiyete ha joni addurru kanne durrulo yaltata sona e nder sadaf e ganduɗa cumli mum moƴƴi e nden hitande innira hitande mette batte annabijo musibaji ɗi keeɓi on aw ballannoɗo mo nder galle o aw waasi on ballannoɗo caggal galle o on kadi o waasi ɗero ɗiɗi fof hitande wootere kono annabijo aw o wasani muñal makko ما تبنوه كلهم في حياته سوى فاطمة فاحتسب وصبر على حزن مات ابنه إبراهيم بين يديه وعمره سنتان فكان ينظر إليه وعيناه تغرفان بدموع كالجمان وفي ثبات سهلان قال في غاية البيان إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون وكل نظيرة فإلى ذهوله وكل مضيئة فإلى انطفائه كان قال النبي عليه الصلاة والسلام aw ɓiɗ makko fof maayi e gurna makko sona fatima kono fof o jaɓori allah o mum fi ha joni sarayla ko woni hen fof o jaɓori allah ɓinguel makko gorel ibrahima maayi koye dow juuɗe makko ne yaare duuko ɗiɗon omo daara jelɗo cukoyel omo waya wonki mum no yalta kanko annabi ɓiɗi makko beddi gonɗi no fewi kono hatta ɓernde ne tawiɗe onon hayre mawde wiyetede sahalan kanko annabijo haali ha laɓtuka ñande mum wonno sahaba en mbimo idem an aɗa yahoto min goy aɗa waya o wi ala jiɗi ɗe kayne beltina gonɗi ɓernde nde no suuni kono min kalata ko bonni min kalata sona ko ina wara jomiraɗo ibrahima ceerungal amen de amin jogui hen sunare ko honda ni annabijo alayhi salatu wasalam ko ni o wi ina anda kala hunde ko jiiɗa no jalɗi ñalama goto koko ɗaftata kala ko jiiɗa kadi ganduɗa ganduɗa ina neyti ina ganduɗa ina wiltina yooɗi ñalama goto koko ganduɗa ɗaftata koko yorata kala ko jiiɗa kadi no jalɓi ñalama goto koko burlata yakhruju li badrin wa ibnatuhu ruqayya mariba wa zainabu bi makka taishu ghurba qasiya وبين هو في بدر قد نصره الله ماتت رقية ماتت ووالدها بعيد عنها ماتت قبل أن ترى نصر والدها وتطمئن على سلامته وسوي التراب على رقية قبل وصوله وخيم الحزن على بيت النبوة ليت شعري كيف استقبله أحبابه في طيبة أيهنئونه بنصر الله أم يعزونه في رقية ليت شعري كيف حاله حين التقط عيناه بعيني أم كلثوم وفاطمة يا لله لرسول الله لخليل الله لم تطف له الحياة الحزن والمعاناة جزء من حياته ولكنه قد قرر فقال أشد الناس بلاء الأنبياء يبتلى المرء على قدر دينه كان قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان قال النبي أنه يلتد بدر ومحاو يهيه فريب أسفنج المقه رقية نجيما سلان بيكو دب قدنا ومقرته أنكم يدكو جود هيه فريب قرن جمغل منات عن الإسلام تو ina wonton gurdan mettuɗam gadi heeforeɓeɓe eɓe gutani mum batte annabijo wawi ñande walde badire de walla annabijo kadi yeehi yaade ganduɗa yimɓe heeɓe awa hawrani ɓe kawrani on batte diine o awa kanko zeynabo kono mono wonde to makka to no resa wonton tumaranke ganduɗa tumarankagal tiɗgal no fewi to yaltiri fof wonata koye mallede yimɓene kaala e annabijo bammakko ko boni kono ala ko suusi haalde kanko annabijo nde yeehi o allah wallimo to badiri to awa kono mbi ko debbo mo accino no jiima rukayata maayi caggal makko nde jel maayata nde tawa babiraɗo o ala ɗon yimma kam maayino ko boy en kaalimi ko hon noon kanko annabijo alayhi salatu wasallam gillo ɓingel maayi haade mum andude wonde ni o heeɓi huttuwar o wawi heeforede ko hon noon kadi gel maayi gel anda ko jogori heɓde baaba o tawi baaba o koko jusi walla koko nangga kanko oɗo ɓiɗɗo debbo ko ni ko ubba to madina ɗo ko ɗiɗi annabijo yettade nder wuuro artude koko hon noon ko wiyete kadi ha joni mette caɗele awa kadi ay kadi jusi nder galle annabijo ɗo waɗi jeyaɗo allah ko hondani eɗen gandi ñande mum ko hunde yurminide ñande annabijo arti badiri nen omo wawi heeforeɓe omo joguindehen weltare kono hon noon kadi o ari tawi ɓinguel makko no maayi hay yimɓe madinnaɓeɓe ɓe gaani ɓe donki andude fof no ɓe mbaɗaɓe ɓe du antamo ko allah wallimo to kone walla ɓe du antamo banggal ko ɓinguel makko maayi koɓe cippina ɓerde makko kanko annabijo eɗen gandi nde yiide ganduɗa sikkon nde won ɗiɗon keddi kono ko gawɗum woni umma kulsum o fatima annabijo ganduɗa ɓerde makko ganduɗa no yurma ñande mum no waydani kanko annabijo tigi woni jiɗo allah o kono gurdam makko weelani wiyetegal gurdam makko laabtani ter ina waɗi guttiri ina waɗi ha joni poussére batte ha joni caɗele aduna kanko oɗo annabijo alayhi salatu wasalam kono ha joni awo kanko jaɓuri Allah garrimo wi o wi pour sattude ganduɗa bala wuji fof ko annabaɓe bani adama ina jarbi hakke ganduɗa diine mum fabara ala faqdi rqaya wa khafafa an zawjiha usmana musibatahu bi qawli laka ajru man shahida badran wa sahmu wa bi ummi kultimin zawwaja kanko annabijo alayhi salatu wassalam o muñi o jaɓuri Allah jillo ɗingel diwel ko maayo rukaya joom galle on on kadi usmane on kadi hulfinan ɗum musiba mum gato wiyani on a yahani badiri kono kala ko yimɓe badiri fetti e jawdi a heɓan hono mum on noon kadi ɓingila mum kulsimmi rokkima ɗum waɗi seydna usmane heɓi ndeɗo yettode wiyede zilnourain kanko woni ganduɗa dendino ɓiɓɓe ɗiɗo kanko woni gerto ɓiɓɓe ɗiɗo annabijo alayhi salatu wassalam ɗon goɗɗo wi salisuhum usmane zulnuraini zulhulmi walhaya bi gayri maini bahrul ulumi jamiu lqurani min hustahat malaiku rrahmani faya'a anhu sayyid al akwani bi kaffihi fi bay'ati ridwani eyi annabijo ganduɗa sahabaɓe sono jimi usmane woni tataɓo natoɓe aljanna ɓe ko wiite ko zulnurain e joom annoraji ɗiɗi ko jeyaɗo Allah kadi newiɗo no fewi sikke ala hen ko joom gandal no fewi kanko ina jeeya sababuji ganduɗa rendinɗo qur'ana ɓe omo jeeya hen kanko wiya hay malaikaji Allah ne kertannomo batte no hertirtadani ñande annabijo waɗi bayatu ridwan kanko batte makko ɗum waɗa tawa tawaka nde annabi ƴetti junngo mum fawi dowi ɗum ɗo ko junngo usmane eyi en gandi o heeɓi ko heewi heeɓi ko mawni so neɗɗo wi ne liɓa ɓeeɗo walla no seytude ɓeeɗo no bonnitaɓe andugam diine ma suwa famde taw eɗen ñaagi Allah e rokku men faamoya kanko oɗo annabijo alayhi salatu wassalam ko ni way woto hajiru zeynabu marawwa mutaassira wa yaruddua sallllahu alih wa sallam li zawjiha abi lafa al islami fa yaltahimu chamla al usra wa taudu lhayat fi beyti zeynaba hania walakinna mashi'ata llahi nafida lam yamdu siwa zamani yasir hatta shadda almarada alayha لتلقى ربها في العام الذي ردت فيه لزوجها فخيم الحزن على النبي وامتلأت عيناه بالدموع وحزن التابع للمتبوع ووقف صابرا يتابع غسلها ويقول إذا فرغتن فآذنني يي النبي عليه الصلاة والسلام إنجل مقبيت إنجل زينب جلد ولد فجر قتل جم قال له أجاك ويتهانوك awo ganduɗa koreji mum gaddi debbo wondirdi ko cakka yummu rokkuno ɗum khadija ɓe kaɗo cakka yi joƴƴina yesso annabi guita makko goɗɗi gaddi gonɗi o wi sahabaɓe on ji oɗo de hoɗon gandi ko nomin mbaadi ko esam wonɗo kaɗo cakkani ko joom suudu makko o ɗum ko ɓiyam je oɗon ko yummakko rokkunoma ɗum ɗo ñande kurti sahabaɓe mbi wallahi min jaafimo woppitimo yaaha kono annabi wi sa yi mbaɗa feere ɓingilam arta e juuɗa eyyi gadi ko woni toon ko awa natti fewnitade kam kanko oɗo suka gorokon o tinnani waɗani hen caɗele nde o yetti makka tan o yetti ko miñi ko wadde on tinano sobdu rabi yo on ɗoftu zeynab wumɓe annabijo wino yo jabbo yomo yo dañco cuuɗi so ari ha ɗon dokka mo ɓinguel makko artira eyyi kono nde ɓe jalti ɓe jalta wuuro makka he eyyo hefore makka ɗum mbelaka nden hunde eyyi dañe mabɓe jane makko awo ha liƴimo hen ni tinano toon taw ƴetti ganduɗa laañal wi kala ɓaɗiɗomo waran ɗum eyyi ha joni ɗi haalaka mawni aba sufiane wonno mawɗo makka ñande mum o yalti kanko suuri hunde nde o wi gon joom galle o ko mbaɗɗa ko fewani gasani kaɗa yaltino oɗo a nawata bammakko a hanani wadde ni nangue hoore kellew kanɗa kay ko suuɗade eyyi ganduɗa moytoɗa jammanawa minen haaju amin ala wadde oɗo hunde ko annabijo mouhammadou waɗi amin ko wona ɓinguel makko dewel besengel ɗo min joftoto kanko baba sufiane suuri hunde nde o wi on yaaha hasudeji nawa on ko hondani oɗo suka debbo kayta o saami o barmi eyyi kono hatta kayo nawa hato joom hato ganduɗa bammakko to caggal mum joom galle o kañum ne yigal ɗo teddugal yeehi makkanaɓe natti hay suusde ha joni nawde jiggore awa kanko ɓe dokkata yoya nde ɓe dokkimi ñano gotel omo arta sahabaɓe jane makko tetti ko joomino kanko dowi o suuɗoyi o waɗi feere haw yettima dine haw yiide joom suudu makko he o haalani ono jiggore nde de o jeeya ko seeɗa o jeeyi hen ko heddi ko ko makkanaɓe ha joni o ari ko yo zeynabu o awa yo ñaganomo bammum beele ma heftu jiggore nde kadi hoɗoɓe mbatmo hay hunde ɗum waɗi ɓe juuli fajiri hay annabijo tinani kanko oɗo gorko omo toon mais zeynabu wi awa kala jiiɗo mum kaari oto waɗa ɗum hay hunde de hayno wayno koye amgani o moolidani ene anda nden haala julɗo goto hanci so mooli neɗɗo heddiɓe fof ko hen keddoto eyyi ɗum waɗi kadi kanko gorko o adda yesso annabi sahabaɓe nanngunoɓe hunde makko ɓe kadi nodde annabiji awa koko haala goto kaɗante oɗo ɗon gandi no min mbaadi awa ko ni de way ha joni awa hayso famani dine kam ko isiraɗo hunde ɗo kay kon ko jogui kon hay ɗum o wi o jeeya kadi sahabaɓe dokki ɗum nde o rokkita o yeeha o yetti makka makkanaɓe goto fof rokki ɗum jawdi mum ha timmi o wi hundeji mum fof timmidi mbi o wi awmi seedima rewtere ala sowna allah mouhammadou kone allah haɓe jeyanneɓe ganda sinno yinno ko ñamde jawdi mabɓe toon tan no heddotono nawa kono nawtu ha gasi awo ummi o hootito hay hunde ɗum mbiyanimo o tawi annabijo to madina to rokkajom suudu makko no wayi on saaka annabijo weltima kadi en balɗe no wayno galle o fuɗɗima yiidude hono hay ɗum kadi juutani kanko oɗo nde wonata haytani firtade kanko Zeynabo o ñami no feewi kanko ne ha joni hawre jomi ɗum wone nden hitande kadi ganduɗa metti garte galle annabijo annabijo guiɗo makko feewi gonɗi o suuni kanko annabijo alah salam kono o muñi o jaɓiri Allah hankadi o dari sela yimɓe lootoɓe ɓe on wi o wiɓe so gayni lodde mo ha joni tintine kam kalane kam nde rewɓe lootannoɓe Zeynabo nde ɓe gayni nde ɓe gaari annabijo ɓe mbi aha min gayni kanko annabijo ko awka ila hinna isara ƴitto mo jogino suddade o rokki on o rokkiɓe o amaraɓe jaalihi mimma eli jasada ha o wi dokke ɗum ɗo soɗon kastam mbaɗe ɗum ɗo yo heede terɗe makko he a sirna ha iyyahu wobde annabijo ma yamini ha o wi tintinirimo nde ɗo hunde kadi soɗon puɗɗo lodde mo puɗɗori bangge ñama summa salla aleyha wahtasaba ha annabijo juule oɗo suka debbo kadi ha joni muñi jaɓri Allah wafatil baniyatu ukhtaha umma kulsum fi sanati tasi'ati lhijra nde sargo ya duuɓi jeena kadi hijra kadi kanko umma kulsum oɗon e o maayi mette kadi garte galle annabijo batti maari ganda guel ɗo sugolel waqafal aboulhasine ala babi lhujra o dari damal ne oɗo to loodetene ɗo tugsalu fiha yunawil alghasilat alkafana sawban sawban o ƴetta kasanceji ɗum rokkiraɓe gotel gotel summa salla aleyha saggal mum o juule oɗo kadi oɗo kadi ubba koye baqi kanko annabijo lelni guel ɗo cugolel kanko aflini guel kanko annabijo guida makko no gadda gonɗi ɗum waɗi goɗɗo wi ahifu billahi illam yusabi fi nnasi mithle moustapha muhammadi mi wodiri Allah annabijo koye darbuyajo ko heeɓi ɗum ko hay goto meeɗa heɓde ndeɗo hunde kono ha joni ko Allah suɓanimo ko Allah wimo ko kanko woni mbiyaɗo hosbir sabaran jamila muñ muñal jooɗgal kanko annabijo alayhi salatu wassalam salla alayhi rabbuna wa sallama wa alihi wa sahbihi takarruma ƴeewen muñal makko kadi banggal yettinde da'awa makko nelal makko wafi sabili iblagi risalati rabbihi tahammala ma lam yatahammalhu bashar wa qabala dhalika bisabrin a'maqa min alsabr laqiya mimman kana yad'uhum ila allahi ma yushibu alnawasi wa yahuzzu alsayasi wa ma la sabir alsabr almustali yaqulu laqad ukhiftu fi llahi wa ma yukhafu ahad وأوذيت في الله وما يؤذى أحد ناصبوه الأذى وآذوه أشد الإيذاء ما تركوا حيلة يظنون أنها ستنفعهم بأن يثنوه عن رسالته إلا طرقوها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعبى ويأبى الله إلا أن يتم نوره تناولوه بكل كبيرة وقصدوه بكل جريرة فمال عليه السفهاء والعظماء بالغوا في تعديهم وتعبيهم عن قبل دعوته لن نؤمن لك حتى تجعل الصفا ذهبا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أو تسقط السماء أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء وحاله سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ويخيره ربه إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن نعطيهم الذي سألوه فإن كفروا أهلك كما أهلك من كان قبلهم يوي النبي بنغل يتنقل دعوة مقوة ko muñi toon ko hay goto bani adama meeɗa muñti hono mum kanko annabijo ɓe noddanno fewde allah ɓe ɓe mbaɗimo gueɗe ko ganduɗa ina wawi sababinde dananɗe wonande neɗɗo suka sogoso kanko annabijo o muñi o jaɓri allah o wi min mi hulɓinama bangue allah ko hay goto meeɗa hulɓinede mi toñama mi tuɓirama bangue allah ko hay goto meeɗa toñede hono mum ɓe mbaɗimo gadde makko gandu ko honnoon ganduɗa ɓe gadde makko caɗele ɓe toñimo ɓe toyimo ɓe gaccani kala heere feere nde ɓe cikkuno kadi so ɓe mbaɗi ɗum ne nafa ɓe ma won sababu atta dine e noddago sona ɓe mbaɗi nden hunde allah wi jittan ko ñifɓe annore allah nde ɓe ñifra kuluɗe mabɓe kono allah jaɓani kala ko hunde mawde ɓe mbaɗe makko kala ganduɗo anniya bonɗo ɓe kuccine makko ɓe gurte makko yimɓe ɗaɓe golle kuyɗeɓe yimɓe mawɓe gummi pewjenimo peeje bonɗe kala ko wiyete bonande toñangue hay gotel ɓe mankinani ɓe mbaɗi ha timmi fo batte ha joni kadi ɓe cali jabde ko wi ko ɓe mbi min pekkinta gongimdema ha mbaɗa hayre safa nde ɗo mbattande kanni tekana amen to makka ɗo maayo hono maaji gonɗe leyɗele goɗɗe heni walla ko honnoon keɓa tan dardinni moƴƴi awa aɗa ñaama hen ɓuuri ko jeyata aɗa juulono min julorto ni walla aɗa rema nomin ndemirta ni walla aɗa ayno min gaynirta ni walla so ɗum foof ala tammina asman o ydo amen walla jaaha to allah addanma rokkuma dental maɗeykaji gadda guite gasa amin daara ɗen walla keɓa kam suudu moƴƴurtan kam étage moƴƴo kam aɗa ganduɗa aɗa neemi hen kono cuuyel ma koni way walla gabbay ɗo asman amin daarama jaaha dirnoɗa awata tellima gaddana amen kada o kada sifaji ɗum ɗo e talki e ganduɗa e ganduɗa e signateur uji allah mbiya aha ka nelaɗo allah kanko annabijo wi sillaɓal woodani jooma mati mimi wona sona neɗɗo on neɗɗo wirete yo gabbo asmani hono dani jomiraɗo suɓnimo ha joni sa yiiɗi awa tawi a yiɗi heddodade maɓɓe ɓe jewtinma gasa tawi a yiiɗami rokkata koɓe mbi ko soɓe jettiɗi Allah kamɓe fof ɓe calcule honono yimɓe adan ɓe calcule randani kanko annabijo alayhi salatu ko haali o yiballa astani bihim eyyi accibeɗo kay anda jomiraɗo ñaagui Allah to wadde hay hunde yamma soɓe jibinima ɓen gonɗina Allah walla min zalfabiran yarju hidayatahum yazdaru wuddan wa yazdaduna filladadi azahu ablaga al azah fa sabar استهزوا به وسخروا به وهمزوا ولمزوا وسبوا وشتموا واتهموه بالشعر والسير والكهانة والجنون وجميع أنواع الزور والبهتان فما ثنى ولا فتر ودعوا صلى الجزور على ظهره ساجدا واستضحكوا وحنقوا بردائي وطرحوا الشوك على طريقي ونثروا التراب على رأسي وأخذوا بتلابيبي حتى ثقل على ركبتي فصبر وما زجر أغروه بالمال والسيادة والنساء فما التفت إلى ذلك ولا نظر واستعملوا معه سلاح المقاضى الاقتصادية لثلاث سنين في الشعب حتى جهد ومن معه وخرج منها وانتصر وخاب سميعهم واندحر فانكو النبي عليه الصلاة والسلام يوهق بمبادي مهدان ومموني ومجبري الله كم بيدي أنجمه بتوئمه بتوئمه بنجلكتمه بنبنتمه بمبادي مصابتات بنوضمه بتينمه بتحكمه بنجنمه بتومم واندنغن داكو أنا لانكفو جيمه ɓembi ala ko village ɓembi ala ko wasi ɓembi ko kaaɗi o wondi oɗo hani ko ñoƴƴede o haɓɓe kala façon ŋaji fenade ɓe fayimo ɓe ganduɗa e hotomere kono annabijo yaadirani caggal o lo'ani o maycinaki o ha joni ganduɗa o saftani ɓe ƴetti ha joni cowodiri omo juri omo sujji ɓe mbedde dow makko ɓe jali haɓe nayitodiri goɗɗo arime e nangudi dande wutte makko foñimo ɓe ƴetti koote ɓe mbaɗe lawol makko ɓe ƴetti ganduɗa leydi ɓe urle hoore makko ɓe nangi ha joni dande wutte makko ɓe foñima ho same koppi makko kono fof o muñoo jaɓori Allah kanko annabijo alayhi salam o weemani o muugaka ɗum gurti wema ɓe furtiɗi ɓe puntirimo jawdi ɓe mbi ar min gardinma min nokkumaje debbo mo jiɗɗa fof o yeeƴaki hen o daarani ɓe mbi joni kadi yoɓe taƴamo ɓe taƴimo ganduɗa ko wiyete hay goto hoto yeeymo hay goto hoto soodmo hay goto hoto wassodira makko duuɓi tati yimɓe fof goppimo ganduɗa haɓe keyɗi ɓe ɗomɗi ɓe tampi kono fof ndeɗo hunde yalti hen omo wawi omo foliɓe ko fewɗino ko o firti ha fuɗɗode kanko annabijo alayhi salatu wassalam حاولوا أن يضغطوا عليه بعمي أبي طالب فما أثر فيه ولا انكسر لاحقوا في النواد يسمعون عن دعوته ويخذلون الناس عنه فخيبهم الله بعد الأنصار الغرات قد بجيد أبا طالب بجيد إيرو لتون كدي بنقولت أنا ما قلت مبتنا نعمة وياتراني شكال بمبتي أبادي مهاتو واجتو ورنجبك وحالدك وكانغا بنقل لا تفين يمبي بنقل لا يمبي جرد دعوامك أو أنقل الله فرسل بيانهون أنصاري أنكو بجيوه آمدين أنقل غريم بايم حاولوا قتله بمشورة إبليس بعد يأسهم من نجاح محاولتهم السابقة فأقمعهم الله ونجا وفاز بالظفر لم تكن هذه الحوادث التي مرت في مكة حديث يوم وليلة لكنها ظلت 13 عام لم تفتر قريش لحظة ولم تتراجع غمضة يزدادون كفرا وعناد ويزداد محمد بالحق صبرا وثباتا واشتد ما يلقاه من قريش في نفسه وأهله والعيش ولما يئس من استجابة قومه طمع في أن ينصر قوم غيرهم غير قومه فعرض الأمر على القبائل على كبارهم وفي المحافل والتمس النصر من سقيف لكنه قبل بالتعنيف. يوي النبي عليه الصلاة والسلام بنجي وردم وبنجي غندا ديسو ديال مبلك إبليس أنا زم هولي بهاي نو غندا ديسو بندون كيلون كات بنان كوهن نو غادي كان النبي عليه السلام كم بدي موت مكة توكو وانا نيلام غوت وانا بالذي وانا ينتر وانا ليور على كدو بسحوي ستي ɓe meeɗa yaadirde daggal ɓe meeɗa suuji finde faddanen ko pewjene annabiji ɓe meeɗa yirta ala ko pewjenimo pour halkudemo eɓe ɓeydi keferagal e cendalagal annabijo no ɓeydori kañum gonga jogui o munje e tabidde kono noon kanko annabijo alayhi salatu wassalam nde yimɓeɓe hankkadi o ɗamtini ɓeɗo kay jaɓata o yii yo ardu hoore makko e gabilaji goɗɗi ɗum woni ganduɗa o wii haw yimɓe witeɓe sakif kono ɓeɗon kay jaɓɓorimo koko doole ganduɗa e waɗdemo ko boni amada ila taif jaraja nusrati وإيوائه ومنعه لتبلغ رسالة ربي فهم أخوالهم من الرضاعة وليس بينهم وبينهم عداوة فكلمهم في الأمر دون تبرم فلم ير من يؤمي ولا ناصرا له ولم يكن فيهم مقبل متبسم كان كو النبي لو يهد أمي لو أنه يهد طائفة نام ونو كان كو جب مؤمن وغتون جابين وكايو كأم بنغال مؤمن كدي حكو لمقو جنغاني بمياء دا وانده ويهو حالني دو وانده awo omi yiɗi yettinde diina makko omi yiɗi ganduɗa yimɓe ɓe awo daña ganduɗa moolamo kay mbasa wadde makko boni awo sinɓe mbino jana makko beele ina cuura kono o heɓani toon dammo ina moosa tan kay wiya o haali ko moƴƴi ɓenno jaabimo ko haalaji ponɗi gurte makko yimɓe kayre ردوا عليه أخبه رد واشتدح أشد أغروا بالأوباش والصبيان وقاموا له صفين يرمون نحو حجارة إلى أن خضبوا الرجل بالدم أدموا أقبيه وما أتى عليه يوم كان أشد من يوم الأقبة بلاء متلاطم وعناء متراكم إغراء للسفهاء إشاعة أمره للأعداء وما هذا كله لم يتبرم من أذيتهم ولم يدع دعوتهم ذل صابرا يدعو إلى الله لا يصد صاد ولا يحول بينه وبين دعوته الناس كان قال النبي عليه الصلاة والسلام بيدون غن دنجابي مكو بني يبدي سكي دي تو النبي يوسف بن مكاد ها غن دا غن النبي عليه الصلاة والسلام ها حكي مكو فوني كي جام اي او وي نلا ما ارا ني مكو تشتو دا فود ني نلا ين يالا نلا ما اقباند بالا وجي فاو فاو تو ندي تامبر فاو فاو تو ندي او ودا بينا نغورتا مكو كاد كالا كو يانو تون كاد نيي بي كالتا نو دوم انجي مكو kon dum do fo annabi yaadaraani caggal maykinaaki haa jooni ngannda kontini tan koye noddude ɓe ko hon noon kanko annabijo ko ni ɗum waɗi goɗɗo wi wikkilko mu ayati wa haadi tariqi hadafi waadihum wa in kana darbi musmaan bissiari wa ltariq wa yaqini huwa al yaqinu wa in daqat hayati wa gassa halqi biriqi ɗum ɗo woni laawolam ɗum ɗo woni hadafu faanda am ina laaɓina bi ceer awa laawol ngol ɗo de hayso e ngol faade hayso ko ngel muusel hayso ko laawol hakkunde kaaje ne metti ngabbude ne metti ɗennude oyi ko hol noon yaqin ko jenal ko jenanaami ko ko ɗum woni yeneede hayso gurdamam ɗam fof ɓilli walla hayso mi watti ɗeɗɗaade hay suutaaɗam ɗe hatta ko ni keddortoomi yurawidu ala istisalihim wa taajiri nakalihim wa ihlasihim fa yaaba raji an yukrija allahu min aqlabihim man yabudu wala yushriku bihi sheya kanko annabiji noon malikaaji jumira subhanahu wa taala aw omo ndaarde yo ɓeeɗo kalke ɓee kanko annabiji wi ala yo woppiren yamama allah yaltini ha joni e keejeje baawiraaɓe he gonginooɓe allah ɓe ndendidinta allah haybat wa qad haqaqa llahu lahu ma raja falam yaqil zaman hatta asbahat makkatu daara islam eyyi ko annabiji jortinoo ɗaminoo ko allah waɗinuma ndeen huunde hay juutaani wuro makka ngo wonki julɗo wa amana qawmuhu ajmauun yimɓe fof ko ɓuri heewde leñol makko fof gongini illa man haqata alayhi kalimatu ladab sonaa mo ngannduɗaa kay konngol lerti idima e dow mum wa qada man kana aduwan lahu bil amsil yawma waliyan wa jundiyan wasiya ɓurnooɓe annde mo hanki fof hannde gonti ngannduɗaa solletee makko ngoni sera makko ko hon noon fo haraja min sulbi lwaliide aduwillahi haalidu saifullah waliide o ngannduɗaa gaño allah yaltee makko biyeteeɗo saifullahi haalid o min abi jahli firauni l umma icrimatu fardum bi umma ko honno abi jahli oɗo jibini ngannduɗaa gorko ɓiɗɗo gorko biyeteeɗo icrima o ngannduɗaa hono mumna tiiɓe leñol hee ɗum waɗi annabijo alayhi salatu wassalam ko ndaani innahu darsun lidduati walmuslihin anla yeyatu min alnasre waltawkin ɗum ɗo ngannduɗaa ko leso mawɗo wonande noddooɓe fewde allah e moƴƴitinooɓe eyi arooɓe taw ngannduɗaa diino o han kadi hundeji fewɗi ɗiirtaama heen ko jeyama he ko jeyaka heen ɓeeɗo fof ngannduɗa maɓɓe muñu ɓe mbaara seese haa jooni ngannduɗaa ko darsu wonande soɓe jii gurdama annabiji fof mo aafillaama haala wala o baada hin hunde nde koko waɗata hayso juuti koko waɗata tan allah wi inna la nansuru rusulana walladina amanu eyi minen de komin wallooɓe ne laaɓe amina ɓeen gonginɓe allah heɓɓe caggal ɓeen ɗum ɗo ko foɗore ummorade jomira subhanahu wa taala kana sallllahu alayhi wa sallam afdara annas eyi halla annabiji ɓurinɓe fof muñde sabara ala firaqi l waɓani wal ahli wal masalihi wa solatu sidaqa wal mawadda wa aswabi rizqi wa tahalla an dalika kulli fi sabili aqidatihi wa dawati kanko annabijo muñi haw e jeya muñal makko ƴew wonde tumaranke hokki wuro makko makka to jeya o jibina koreji makko kala ngannduɗaa masala hano heɓirta hunde ɗo no jokkere enɗan fof ngannduɗaa jilli fof o woppi o firiri heen hunde ayo ngannduɗaa o yii ɗeeɗo geɗe fof woppiri sabu allah batte diine makko e finde makko lamma ajmaa al mushrikuna amrahum ala katli wa tawsii dami lam yajid fi ahabbi l biladi ilayhi malja'an min allahi illa ilayh nadara falam yara ila aduwan mutarabbisa wa sahman musawwaba wa makran kubbara tanakkara lahu man kana yulaqibuhu bissadiqi l amin wa daqat alayhi l baladu l amin ƴeewi annabijo alayhi salam ñande heefereeɓe kay pewji yo waɗe ƴiƴam makko yo sacci e wuro he ɗum woni sagataaɓe leñol fof itte sagata cimcimil ɓe ngara piyamotoleretoɗo kanko annabijo anndi kay han kadi ngooɗo wuronoo wa yiɗde ngo makka ni fof han kadi foti woppango alaa fof to ina moolo alaa tomo ƴooño sono jomira subhanahu wa taala ɗum woni o yalti wuro ngo kanko aboubacry aw o yehi ngannduɗaa o ndaari yimɓe ɓe alaa ko yiyata sonaa gaño tan panndiɗo yi tan bone heɓamo e kural ina huccinaa e makko e teeje bonɗe noo wardete hay ngannduɗaa yimɓe ɓee fof jeddi wiyannooɓe mouhammadou ko koolaaɗo ko goongiɗo ɓeeɗo fof ngannduɗaa nan ndari jiɗi tan noo wardete wuro ngooɗo wiyeteengo baladul amin makka ittirimo no feewi fa yamma wajahule rabbil alamin ɗum waɗi kanko annabijo o fellite ferde o yalta hucce jomira subhanahu wa taala goɗɗo wi in haajara l insanu an awtani fa llahu awla man ilayhi yo haajaru sa firde a woppi wuro ma ganda nokku ma batte jeewodi hunde buri hande feranede foko Allah bil azina Allahu lahu bil hijra Allah yamrimu yasir wa sharaha Allahu ta'ala sadra wa qarrat quraish an tamna'u min al khuruj aw tara masra'a wa lam yakhafu min iqab rabbihim bal makaru wa makara Allahu bihim wa marra bainahum wa hum yantaziruna khuruja lakinnahum la yubsirun مدى صلوات الله وسلامه عليه ثم وقف ينظر إلى مكة ولعله يتذكر ماضيات أيامه ومراتع سباه وملاعب طفولته وعفانين شبابه فلوه أمام ناظريه أبنية في فرجة الوادي والكعبة السماء من حولها النادي وقف يودع حبيبة مكة بأوديتها وسهولها وجبالها حالة الجاهلية بينه وبينها فحملها في قلبه سابرة وارتحل وهو يقسم بالله أنه ما زال يحبها والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي ولولا أني أقيت منك لما خرجت النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا كان هو هفر بيرون بريج كي سنا إمبارا متن أو نفسي لفرد كذي بيو يا هذا أو لو كان جيلو جيم وغور لما كوي ما لما كوي ما هي هذا فرد كل أن الله بكرتان الجيم راس سبحانه وتعالى بريج بريج ما كبون النبي يعند الله في وجهه ويلتي حكون ما بيدين جاني ما بيداني كان هو النبي يجور كذان haw ngabbi haw suudi do kaaje makka do woni yurnaade mo tolno mo koyo wuro ngo mo jeewa yaama mo siftor hen haa joon do wonno cuka ko makko do de won to fijanno e de boowe jalli e de do kaaje ko hondani haw soni makka na jalba yeeso makko maadi hakkude wuro do ganda boolo don suudu kaaba nan nyidi don kanko annabi yo ndari go do wuro wayni go kanko annabi ji ganduda o holli aw ala fofu yaltin mo sona de do majji yanko do yaltetaano kanko annabi yo wondiri Allah yi wallahi non baami yidde ngodo wuro wallahi simbe ma jaltinaano mum yaltataano do e ko hondani annabi ji goni alayhi salatu wassalam kana sallallahu wasallam sallallahu alayhi wasallam akhbaru an-nas kanko annabi ji buri yimbe fo waade mun lamma hajara ila al-madinati kalaba alayhi al-aada min yahud wa munafiqin wa mushrikin al-ba jawazu fi adai hadda wa nasaru suwa'an wa wudda wa kadu lahu lidawatihi kaydan isa فكاد تخر له الجبال هدا وكان بإيمانه جبلا لا نظير له ولا ندا نال البغال المنافقون من عرضه وعابوا ولما لم يلاقوا فيه عيبا كسوه من عيوبهم وعابوا والعرب أرع الأمم على الأعراب وكلمة العرب في لسان العرب لا يقابلها كلمة في ألسنة الأخرى ترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير الخلق لأنا أغير من سعد والله أغير مني في حادث الإفك مرة صلى الله عليه وسلم بمحنة عظيمة ونازلة شاقة مطنية تحمل فيها شهرا كاملا من الألم ما تنحد له الجبال ووظيف لهذه النازلة أن انقطع الوحي أن تلك المدة ليجري عليه البلاء والامتحان ويعظم الزلازل فانقع النبي عليه الصلاة والسلام جيه عنده سوري كده يلتي مكة وشي مدينة سكنا وقيقه ما جم دنيا قرن ده يهتون كده عجون أنجم بعد مكة وشاكه دون يهودي ينقوابه نافجين مشركين أنجم ɓeeɗo fof ngannduɗaa mbaɗimo ko hay huunde kadi ko meeɗa waɗeede hono mum ɓeeɗo ngay mbi ji ngannda ko suwa e wudda sawru toruji mum ene sareji mum ko ɗum ballata kamɓe pewjene annabiji noddaango makko kala façon ŋaaji peejo ko ina fukka kaaje e leydi kono kan annabi alayhi salatu wasalam imanagal makko ko hayre tiɓiinde nde ngannduɗaa hono mum ala kanko annabiji naafiƴeeɓe ɓe njeyi jane makko ɓe kaale makko huunde fof ɓe ngaydinimo eyyi ɓe ndaari aydindema ko wone fawdemo e ko ƴeewi ko wone maɓɓe ko ɓe faye makko nde ɓe ndaari ɓe ƴeewi o ayi ala ayiba ɓe ƴetti ɓe takki mum ɓe katti mum ɓe faye makko ayibaji ɗi ɓe jogii ɗi eɗen ngalle arabe neɗɗo fof kamɓe ɓuri hirde banggal leƴƴi ko wiyete galle kay walla debbo ko wiyete konngol ngannduɗaa irde leydi ɗemgal arabe nanndaani hay gooto kanko annabi alayhi salam o meeɗi wiide ɓe meeɗi wiide sahaaba gooto ɗum ina hira sanne on wiyete ko saadu annabi ji min ɓuri saadu waawde hirde allah ɓuri kam waawde hirde so tawii allah waɗi dewgal mi debbo e gorko woto jirondir sona e dewgal ɗum ko kiram allah e te njeewi annabi ji jom suudu makko takka e fayi ɗum fenaande annabi ji on saa balaw mawɗo woni e dow makko huunde nde tampini mum no feewi hakke lewru kadi fawndirti hen kadi kanko annabi ji on saa kadi wahyu taji natti arde makko kanko annabi ji alayhi salatu wassalam e sehil makko ɓaɗiiɗo mo saamum aboubacry siddiqe mo jogi ɓinngel mu noon ɗum waɗi caɗele keewi dow annabi ji alayhi salatu wassalam ɗum woni wa ammat hudub wa damat kurubum wa zada al alam fa man li zunubi wa man lil kurub wa man lil hudubi wa ma kad aham siwaka tujalli wa tunji min al humumi bi ajmaiha wa sakam caɗele mawni bonande heewi goƴe heewi yimɓe mawni kanko annabi ji alayhi salatu wassalam e ifiko ya lahum aqada hawlu l faadi a altinatahum kanko ƴeewi aboubacry kam galle mum ɓe ndonki anndude koɓe kaalini ɓe muga awa ɓe ndonki anndude ko ɓe kaali ko ndonki anndude ko ɓe kaalata ɗum woni min humumin tatawala wa hadir lamjiɗi adilala awa fawi aja ndeɗo fenade awa kanko Aboubacar o ronki anndude ko haala ƴew haala ko haali ko so a anndi ene yurmini haa no feewi kanko annabijo kanko Aboubacar ndeɗo hunde tenkinima sanne o fuɗi sanne ɗoɗo ngannduɗa rimere yalte dow Aicha ɗumngel makko ngel annabijo resi ina hoosini ɗum ne yiɗi no waade annabijo ne wiya on jam fima annabijo waɗi fijirde kanko Aboubacar haali haala ina faama aɗa faama e wonki makko kay awo haaɓere e mette kanko abo o wi wallahi ma rumina biha fil jahiliya afa narda biha fil islam o wi wallahi minen leñol amen galle amen ɗum ɗo meeɗa faweede amen haye jahiliya wonno ɓe mbaɗata nden hunde ɓe mbaɗata o wi wallahi min meeɗa happere ndeɗo hunde hay saanga majjere saanga jahile o wi hono min mbilirte ndeɗo hunde e l'islam annabijo alayhi salatu wasalam kañum nani no wonde caɗele tampere yata'allamu li alami ashabi ziyaratan ala ma bi annabijo nan wonde caɗele jom suudu mum nan happa e siko kadi nan jogi oɗo gojo haaligaɗo haala allah sifima annabijo wonde asisun alayhi ma anittum annabijo yiiɗa leñol makko hay goto hen tampa kala ganduɗa ko ina tampina men ina mettamo kala ko ina ganduɗa addana men gojo ina sunninamo kanko annabijo alayhi salatu wasalam harisun alaykum bilmu annabijo woni jiɗo men ko o woni ganduɗa wiya yeyked caggal mum ko o yiiɗi men ko sikki ala hen kanko annabijo ngabbe ɗo min bar yatlubu kaffa ada dursumatin nifaa'i qaa'ila o ngabbe ɗo min bar omo daara ha joni beela awo ganduɗa ko wiyete ɓeeɗo microbe naati jeere nde yo nde yo goppu mum o wi man yaduruni min rajulin balagani adahu fi ahli wallahi ma alimtu ala ahli illa hayra walakad zakaru rajulan ma alimtu alayhi illa hayra yo annabijo dari hannan ganɗo warati ngabbe ɗo min bar o wi onon kam hol ganduɗa awa cuturanowo kam oɗo garɗo ina happa joom suudam min de ala ko ganduma joom suudam sona moƴƴere o wi gorko moɓe kaali o kone safan o moɓɓiɓe tumdi aicha on kadi min ganda e mum sona moƴƴere nde annabijo haali kaaɗo haala fa qama saadun bnu aad radiallahu anhu on wi ana adurko on wi min mbeɗo ganduɗa ɓeɗa walluma joni joni in kane minal ausi darabna una wallahi oɗo sinno ko leñol amen ausi min tawi antade mum tan wa in kane min ihwanina alhajraj haysoko hajrajnaɓe hay ɗum sa yamiri joni joni min guitta hoore makko fa ahadat ilhamiyatu saada bnu ubada mawɗo leñol hajrajnaɓe o onne ko wiyete hamiya jingol jahila heeɓi ɗum fa qala wi kadarta la taksula feni a wawa warde oɗo wala takdir ala a hattanani nden hunde fa qama usaid bnu khudayl on kadi ha joni goɗɗo ummi e saolo usaid o oɗon ha joni koye koreji ganduɗa saadu bnu mu'ad o onne ummi jingani on o wi an kadarta l amrullahi la naktulanna o wi a feni wallahi min mbaran oɗo gati innaka munafiqun to jadil ani munafiqin ka nafiqe sa aɗa jingani nafiqeɓeen taazama al mawqif o raqata cheytanu baraba ɗowni seeɗani welti ko ɗum tan seeɗani yinno awo hoyni koreje ganduɗa waɗi jinnil batel walte weltare wa damaila bnu ubayin faraha ibnu ubay kañumne welti aɗa ko ɗum tan o yinno gila annabijo ari ɗo o waɗi feere gono mo serdire annabijo julɓe madinnaɓe o ronki sona oɗo saaha o wiyete saatel ahwal kabaruji ɗi han kadi waasi fewde wahtallat o naktatel afalu a tallat wa zada al gumma fukka al mudgama waqau fi tasir wa kadat tashubu fitna fajaa ljama jamu tafsir ghalyanun fi nufus hayjanun waadtirab ibnu ubada ihtajalat lhamiya fa qalat kalima khatira difaan an arras alnifaq fi saati gharabi nasiya fiha nafsa yeli ganduɗa fiyago hankadi hulɓini no fewi kabaru o ɓeydi mawnude seeɗani ani forti ganduɗa felli felli fello mum kanko annabijo alayhi salatu wasalam hankadi fitandeɓe ummade hakkude sahaba e makko ɗum woni enfariyankoɓeɓe kanko annabijo alayhi salatu wasalam awo hankadi goƴe goɗɗo ari heddi ha joni ganduɗa hono ñifirta ndeɗo hunde a wiyeteɗo saadu o kay jingani nafiɓe o kono o hamiya tan ko wiyete ko jingol seeɗani awa on saaha kadi o yejjita ɗon hoore makko awa ɓeyɗo ne kaftima dari annabijo alayhi salam o yaqba rasulullahi assamih al ali annabijo woni kañum tan perdani contrôle omay dow min bar he yaktulul fitna ha joni omo wajoɓe omo itta fitna hakkude mabɓe o yuiduhum ila sawabi wal hikma haw artiraɓe sawaba e hikma kanko saado ina anda biɗo ni o ko hono mum yidde annabijo ni ala annabijo kala ko ina fewde nde are madina nde kamɓe yiɗi jappade ɗum usaydo one ko noon wayi goto foof ko ganduɗa ko hoorejo leñol mum kañum woni sababu yimɓe munnani kono annabijo ronkanta hunde no jiɓori foof goɗɗo wi ko ya sihra firauna maga taqulu ida jaa moussa wa alqa al asa eyyi wiileɗe firauna hoko jogor ɗon wiɗe so moussa ari weddima sawru haala gasi lam yusal yuhaffiduhum hatta takatu annabijo feeri hankadi serani ina wajoɓe ne ganduɗa hoytina ha kamɓe foof ɓe ndi kanko aicha o kam sen ƴeewi alhaali makko no yurmini kanko ne ganduɗa mette nan daara halkudemo la yarqalu ha dema wala tahilu binam guiɗeɗe kay cojjeta ko noon kadi o ɗanotako wusasun takadu tufiqu minha nafsu deddere nani e haabere nani ganda wonki makko no daara yaltude kanko oodo hokko wi hen aqbala alayhi salatu wassalam ba'da al mashura il hisan ar razan يطلب شافي البيان فجف ماء العين في موقعها واحتسبت أواه في قلبها وانفجر من صدرها كالبركان لمن عايشة لأن النبي جعله مكو عنقري إن الديس جعله مكو نحالنا في مجدد يوالي وبوني إن سنوثا اللينا يافو كذا وكذا كانكو عايشة وبيدي نكتل دي سنان كانكو غورو خالي حالة كالا جرمني ويكان قول نبي الله ويجد أي أبو نبي سيبتلك كانكو غورو قد نسيت اسمه لعظم الأحزان قائلة قل والله لا أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف وإما أدرني على فوق من الجاب ونسنوك بابا يوسف بينوك لمن قرين دي بوير نامي يوسف وإفا صبر جميل من الجوندل وقال الله بل نيمي دوك قال جنبوك سنو وخلتو للي وفكدي كانكو أولو دب والله يعلم أنها باري الله إن أني تيك فو لابدو فو ياكوكو كفادو كانكو النبي عليه الصلاة والسلام كهني أون ساعتا أو كوينو كولي هبيا مكو بانغال واحد سنو على النوع مكو hayso ko dabbuni jida ko dattin ingan dan daro wona e wajji tan ha ayati qur'ana ngari ina kolla wonde yimme na aisha ora ko labdo awotar jeewa labdo aduna he yimbe labbe be ngala fijirde fijiram bonani koyde kango won dara fo mun en kango annabi jari sa on sa berna makko sukkiti o welti ha joni ganduda ce ko wonno cadele surur ko wonti as surur ko wonno nafi jeebe fenobe mormotobe kadi men awa kettina eto boni forna fodore bonde ngade allah wi wallahi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim Ustaz Nabi yelti hankan umu wilti umu jangade do simore suratun anzalna wa suratun nur Ustaz hajuni hulli Aisha kaytani woni ramzu tuhal wal ifa Ustaz hajuni hakuno do mo befeni kala kapti dum kay borama Ustaz bal hidi ma eh insha Allah en kebi waqtu dum non so tawi a dañi don jofnuda tan jofna don no jeewen wadde namde de hay so de njurata ne kadi de tawno waktu futuro ne heddi se bismillah e bangal munyal annabi jo alayhi salatu wassalam inshallah ko hondani en kulli aduna bo kan ko guru wade munje ko wonnon annabi alayhi salatu wassalam na jeebe ko hebe mabbe itere mawde ko ganna wol hefrede awo nyane wolde ko fudi de itere de ganduda ngene kay yeso go barmina awo juri hasafato handa tani makko di barmi ngani o sami der hayre awo ha kadda ko makko di gorti awo nyire makko hela o kaske mo borno dum bo ganda heli lamuji mun nate nyama mboji makko kanko annabi jo alayhi salatu wassalam kono hadane ha jo nyal mun no way tampude haw juldi jonde kono heddi mo wajjo sahaba be o wi annabi goto yibbe mun meedi fiidi dum en ha ji jam yalti kono mum ti ji ndam on yoyo allah yurmo be awa be gondi tan ko be ganda kanko annabi jo goni aw ko on non ganda o dare do yimbe warado yiyam bamma ko hamza sayyidu shuhada ko do eden gandino wadino annabi kanko annabi jo alayhi salatu wassalam do jimo gita makko fewi kon aw sunare makko mawni tanne o tawi hamza o ina wara reedu mun ina sheka o qad masal musifuna bi hamza ganda o tawi no kunu yebo wadi kana do on tawi on na wedda der bari aw be ngormi ti yere de be ceti reedu mi takki ganda heenere de annabi jo alayhi salatu wassalam o wi kanko hore makko haali o wi hunde meeɗa heɓde mako metti ha fote nde ɗo hunde o wissino noon batte safiya oto dañde hunde wonki mum min goppiranno moon ha allah wurtina ganduɗa hamsa o ina nder jeedi ha joni ñagaji walla ganduɗa poolina ñaami ɗum o wimi wonta hunde wonta heɓde kam ko metti ha fote nde ɗo hunde kanko annabijo alayhi salatu wassalam ko hondani eyi kono muñi o jaɓiri allah ko noon annabijo alayhi salatu wassalam naafi ƴeewi mbiɗen goppanimo ala fof koɓe mbaɗanimo e banggal dawa makko he kanko annabijo alayhi salatu wassalam aw ko ni naafi ƴeeɓe mbaɗimo ñande gotol qadrakiɓe himar wa ardafa waraahu usama qasidan iyadat ibn sad ibnu ubada ñande gotol omo waɗɗi mbabba makko omo yaha omo juuroyo sahaba makko goto mbiyete sad ibnu ubada o wirti ha joni jonde watere naafi ƴeeɓe hefreɓe mushrikina yahudi en foof ina hen ibnu rawahata ina e nder ɓeɗon yimɓe kanko annabijo alayhi salatu wassalam nde wirti ɗon o ari awo ha joni tan ganduɗa o fuɗɗi wajadeɓe goto e naafi ƴeeɓe wiyeteɗo ibnu uba ƴetti wudere mum walla ƴetti wutti mum sikki sukki e kine mum o wi la tughabbiru alayna o wi annabijo woto pundini amen walamma da'ahu rasulu sa sallam wa maa nde annabijo naagi noddimo e qur'an e dine l' islam o wi la ahsana min haga o wi alla ko ɓuri haalama kay moƴƴude in kana ma taqulu haqqan fala tuudina fi majalisina o wi tawi ganduɗa ko kalɗa tawi ko gonga woto ar ha ɗoɗa tooña amin e jonɗa men babba ma bama tan ɗawa ɗoba waɗo lubdi kanko annabi alayhi salam o wi wardi ilaari hi faman jaaka minna faqtu aleyk an kay heddo to jittiɗaɗo ɗon kala garɗa men mbajiɗa ɗum kanko ibnu rawahata o on wi annabijo ar jamma ñalamre jidda ko am jidio kalata ko ɗon kadi yimɓe dari haali e fewnirde kono kanko annabijo sallam hoy finide yani o waajiɓe haɓe leddi e ɗum woni ten mbiyeɗen kala tan nde ɗo hunde en kedda he eɗen dokka hen eno wawi taw gasata awa batte annabijo sa salam joni noon yewtere nde ari ha ɗo eɗen mbawi rowde haala ka en keddi ndeɗe hunde eɗen ñaagi jomiraɗo subhanahu wa taala kala ko kalɗen hawre sawab awa yo allah rokku men moƴƴere mum tawi kadi ko woni hen trompe puujoji awa eɗen mbiya timmal ko allah wadani yo allah yaafo en aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe en keeɗima oustas Cheikh Oumar Dia to to dowlo meɗen Mali ɗum noon mbiyen tan tigui tigui en beltima no fewi kadi yewtere nde en nani ɗum no fewi kadi guilo fuɗɗi ha o saaha joni ɗo jareten ɗo waktu pawɗo o haalaɗo tan ko haala nelaɗo min Allah sallallahu alayhi wa sallam e muñal muɗum e jikkuji muɗum e gueɗe muɗum moƴƴi. ɗum noon mbiyen tan ene gasa tawa kadi namde ɗe ɗe mbawata yaaje no fewi. eɗen gandi saahaji garino ɗo eɗen jogino saaha jaƴƴo mbaɗen kone wona waktu tawa ko namde saaha paɗɗo ari kadi ɗumne kadi en jaadata hen tan nde tawno weeyo ngo ko jomiraɗo jeewi ɗum nde no wela fo waɗirta omo wayla o yaña hen o fanna hen joni waktu futuro ina yaawi. ɗum noon ko keddoroɗen futuro ko natti hewde ma en ƴettu toon ko haaɗi foof kaɗen ɗon e namde inchallahu rabbi kadi paɗen kadi ha yaajende wonde ara nde tawno ko joom hakkillaji en kaldatmi nano ɓe nani. ɗum noon eɗen puɗɗo ƴettude namde inchallahu rabbi kala ɗo kaɗɗen hen so tawi waktu o heedi heddiɓeɓe kadi mbawa kadi famande en kadi e jaɓande en gantu inchallah. 35 60 bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Bisimilla ceerno Baro. Seydi Ly mi salmini oustaz Cheikh Oumar. Mo heeɗi ya oustaz al kabir. Salamu aleykum wa rahmatullah. Jam salminimo. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Oɗo de ko musidɗo ma Adam Baro France. Seydi Baro jam woni France. Jamma ha jarama de yo Allah moƴƴere. Barakallahu fikum. Mi salmina Demba Ndiayen fof wonɓe ɗon musidɓe heeɗiyankoɓe wonɓe France. Wallah inchallah. Yo Allah moƴƴere de ko kadi darsumo dokkuɗa julɓe o kadi ko jooɓari moƴƴiri wonande du'ate en wonande noddoɓe Allah e wonande kadi dennangal julɓe fof ere batte muñal. Ko ɗum kadi tindina kadi fimde gonɗen gol Allah kadi munji jarribuye nde kadi no mbiru no haala ka ardi ni julɓe kadi ma paam hen kalande gore mumen jarriba jarribuyaji tiɗɗi ma ɓerde mum rutto e Allah anda kadi ɗum kadi ko hunde e tawhid wotiɗinde Allah kadi e hunde e jabde kadi godal Allah e jabde kadi goram jaribuye Allah inchallah. Ɗum noon a jarama tan yallah o moƴƴere barakallahu hunde nde kam ari ha timmi julɓe fof beltima hen yallah yoɓe moƴƴere a jarama. Salamu aleykum. Kadi koreji onon kadi musidɓe on ɓe radio ɓe kadi walla ɓe yimɓe fof on calminama on jarama yallah o moƴƴere ilay Mamoudou en ha e Dia en ha e Kasim Ly en nagal koreji kadi hettotoɓe inchallah. Kadi rokku en barke kadi oɗon ila salah sallam rokku en kadi wonde muñoɓe kadi enenne kadi sa a jarubuyaji inchallah. Kadi koko ceerno Baro ko ande Skype ceerno Baro ko ande ala min ko Baro Hamidine wone Skype am. Ok bisimilla jaram ceerno Baro bisimilla Skype. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi. Jam woni Espagne eɓe celli wona mawɗum alhamdulillah Italie. Italie bisimilla ejima yewtere nde vraiment nam yo moƴƴa amin ya rabbi amin ya rabbi mi alan namɗan noon wallahi mi weltima hen tan jasakumullahi khairan a jarama nde yallah yo moƴƴere jarama amin ya rabbi. Omar Ly 30 bisimilla sikki Italie kañum Omar Ly Italie bisimilla. Omar Ly Italie bisimilla. Way taw ko kettiɗo 2886 bisimilla. Wa aleykum salam. Ko Omar Ly de. Salam wa rahmatullah. eyyi 28 86 muñonomi seeɗa Oumar Ly bisimilla ma Oumar Ly bisimilla eyyi seydi Ly min calmini ɓe juuri moon minenne ko noon bisimilla ɓi ceerno Oumar yo Allah yomo moƴere yewtere nde waɗi fayida noon yo Allah ɓeydu gandal jun balɗe moƴƴi ne gurna amin ya rabbal alamin amin eyyi min mbiɗa jogui namdal gotal bisimilla eyyi alhaali hono musidɓe sunnankoɓe ko wayno yaade guenale ubbude maayo ɗen e on saaha kamɓe sunnankoɓe ɓe jogui aara darade joni soɓe darima noon won yimɓe yiiroɓe wonde koɓe darto ko wonde ɗum jeyaka e diine joni noon holno l'islam sifori hen e holno nabi sallah sallam kadi jangguinirno yimɓe e on ɗon fanno darade darde nde noonde wayata eyyi darde woni so maayo ɗon ubbe so ɗo ubbete ɗo eyyi musidɓeɓe daaro musidɓe sunnankoɓe kañumen ko dartoɓe daaro jotta ko heddiɓe noon jooɗoto a darot tan ha somo ubbe kamɓe foof ɓe darot tan kamɓe foof ɓe daroto ha ubbe haw gayna haaɓe duwa haaɓe gayna koɓe dariɓe bisimilla joni noon ɗum ɗon on ɗon sunna mo sunnankoɓe mbaɗi appliqué on ɗo kamɓeɓe yimɓe heddiɓe ɓe mbiya wonde ɗum jeyaka e ɗum ɗon joni hol haadis kabruɗo on ɗon sifa bisimilla ceerno ne heeɗi a jarama eyyo haaliseji gaari e banggal darugol annabijo so ubbino kam ubbanno neɗɗo o daroto ine anda affaire maayɗo hayso yurtimama wiyete hen ko ya daro par ce que ko gollal allah woni ɗon ko hunde hawnide hulɓinide eywa ɗum waɗi somin jehino sona kay neɗɗo donkuɗo eyyi walla tawa kabaru o juuti daña jooɗiɗo eywa kono ko selli hen kay annabijo alayhi salatu wassalamu daroton waqafa bada tashyiiha so darima o wiya istahfiru li ahikum wasalu lahu tasbita fa innahu lana yusal eyyi won haadis goɗɗo no haali wonde ɓe jooɗiñano bootol kanko annabijo omo waajo to kabriro wonte ɗum haalata jonde nde tawna juuti o jooɗi omo waajoɓe eyyi kono kay ko taɓiɗi kay somo ubba maayɗo kay walla so ubbama sagandi ubbete nde ɓe daroto ɓe mbaɗa duwa ɗum noon hanani kam yimɓe ina powdodiri hen eyyi ko ɓuuri sellude ko ko hunde andade ɗum woni darede nde tawi kadi won jooɗiɗo kadi wona gueɗe ganduɗa ina waɗe kadi haariji walla e powɗodiri eyyi almuhimmu koye darade dow kaɓri eyyi ko ɗum waɗi julde maayɗo nde ko daretede hay jonde ala hen eyyi ko hakkille ɓuuri hollude kaye sari e aqli e naqli foof eywa ko darogol ngol so neɗɗo jooɗima kadi allahu alam mi yiyani hen base ke mbeɗa ñaagui allah rokkumen faamuya hada wassalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah ɗum noon eɗen jokka eyyi 28 86 bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum assalam wa rahmatullah toonne famɗi seeɗa noon bisimilla ma noon ceerno cheikh Oumar mi salminima Sidy Dia yo Allah yomo moƴƴere waɗi daawo timmuɗo daawo belɗo nanɗe fombirti hen alhamdulillahgal ɓeyɗi tawhid mi yim noon namdadem tan question tao saaha laram sallah dañi caɗele e dépense galɗo mo rewa makko hon réaction moɓe jogi so ta nalo sallah alih sallam jooɗo lowru taw ɓe ala ko ñaami eyyi rewɓe makko hon réaction mumen a jarama de jabrata allah inchallah ɗum noon ceerno a nani namdal ngal nani namdal ngal ngay waɗi important fayide no fewi bisimilla eɓe belle aduna o ko wona hay hunde gadi hay annabijo alayhi salatu wassalam min rewɓe garine namnoma ñande gotol ɓe mbiye golɗo kay namnodemmo ɓayre julde ɓaadima daña ko fewnani men on sa annabi inde makko no mawni awa yimɓe fof ne gara e makko kono annabijo koko sali aduna o ɗum wonde on kabaru alnde jomiraɗo wi nodduɓe tawi ɓe jiɗi ko aduna hokkuɓe aduna ha dokkaɓe koɓe jiɗi ko ceeraɓe eyyi ɗon mbiɗi wadde toronɓe koto caggal wumɓe ñaaɓe jawi ko allah wi ko eko annabijo wi ko neɗɗo bani aɗan wawi fof aɗa wawi ustade saaji walla ndeɓa oñade walla puujade kono annabijo alaa rewɓe makko ɓe koɓe tinniɓe rewɓe sahabaɓe kamɓe mbiyanno worɓe mabɓe aywa ittaqillaha fina kule allah bangge amen nde woto gaddiɗo ko harmi amin muuña heege aduna nge e hoto min nadde jeyge laakara janggo e jaam noon hanki kamɓe ɓe mbano koɓe yimɓe jaɓoruɓe allah muñannoɓe tigue ɓe gonde worɓe e ngal ɗo gondita eyyi ɗum woni bal ngal ko raɓɓiɗi kay dow question ma non dia a gaynino kay aywa ko ndinnomi haaje par exemple musidɗo jawtuɗo joni o jokkeɗo li o nodduɗo france eyyi julɓe foof ko sunniyankoɓe non ko joni ko namdal joguiɗa walla ɓeydata ceerno dia ken daɗaɓe waktu eyyi bisimilla bisimilla heddiɓe joɗata julɓe fof alaa e ndeer julɓe julɓe fof ko sunniyankooɓe. Alaa ɓe wonaa sunniyankooɓe, kala julɗo kala ɓe hoore mum ko julɗo ko sunniyanke. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Jaarom 3 52. Bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Seydi Kassi Moussa en mbayrondiri no mbaɗɗaaɗo selli. Jam moƴƴere Allah e ma Kassi, bisimilla. On jaarama de Allah yo moƴƴere Mamadou Bello ma bermane ngal tawi mama no feewi. Noon bisimilla. Noon ceerno ceerno Cheikh Oumar. Ah, a jaarama. Ko Moussa Kassi. Selli. Alhamdulillah. Yewtere nde hay dara wattaki yewtere sonani hulɓini tan haa ɓurti. Gasi. Eyi. Taw ƴeewi goram jooni ko kaalɗaa ɗo ko neɗɗo han neɗɗo fof hande dariiɗo wii yondinima ko nelaaɗo sallah alah sallam adduno ko kañum waɗete embargo, julɓe hon mum mbaɗat ɗuman embargo. Ɗum kam minen min jiiri ɗum gita men vraiment weeli no feewi. Yallah yoɓɓo moƴƴere min ngalaa ɗum ɗo. Ko musidɗo gadiiɗo naamnaaɗo o tan min utto e ko wii affaire janaale ko. Est ce que janaale neɗɗo no julɗo ne foti jooɗaade e janaale, yimɓe ne foti yahde njooɗo e janaale. Wona ɗum ko hadam accude hade makko jaabaade. Hade ceerno jaabaade naamnal ngal takkitiiɗo yaltuɗo o wii julɓe fof ko sunniyankooɓe. Minen to min ngoni ɗo woni yimɓe wonɓe ɗo wii tati siya a suusaa wiɗoɓe sunniyankooɓe. Mbima kam ɓe ngonaa sunniyankooɓe de, a yim sunniyanko noon faama julɓe fof ngonaa sunniyankooɓe de. Noon hayso wittaama e ndeer men ene waawi kadi tawe heen. Bisimilla ceerno, ɓe mbiyata ginaale kaali jooɗeede. Banngal jooɗaade genaale jooɗaade dow yenaande kay ina haɗa. Kono tawii jooni genaale ɗe won nokku goɓɓitiiɗo no heen, genaale golle ɗe juuti dañi jogiiɓe heen e nokkuuji ɗo wonaa e dow genaale. Ɗum ɗoon layum karo alaa haa huɗaa. Mais sona du'ee kay sona huɓbee no du'ee yimɓe ndarato e dow gabri hee. Eeyi ɗum kay ko ɗum woni ko tawiti ko tawiti ko. Bisimilla. Kono firtaani tan genaale mbiyana genaale no woni ndeer genaale te genaale ngoni to yimɓe ngubba. Tawii woni nokkuuji yimɓe ngubbaaka heen ko wayno leɗɗe yimɓe mawɓe ne heen walla yimɓe looɓe. So njooɗiima heen kadi ɗum ɗoon kadi ana la ara fi haada pas. Bisimilla. Ko mbiɗaa musiɗɗo haali ko ko yimɓe fof ko sunniyankooɓe eeyi anniya moƴƴo towii tan ko ɗum o sikkata. Ko no woodi aduna o gooto fof ko ɗum wiyata sunna kadi ɗum en leyɗeele men ngaa kadi fof wiyetee ko ahlu sunna en walla jamaa. Jooni noon heddii ko paamaa sunna o ko woni eko woni wonde sunniyen eyi jokkude laawol annabiijo alayhi salatu wassalam. Gooto fof kay ko ɗum yiɗee gooto kay jaɓataa wiyeede wonaa sunniyen ko hay siya en ɓe so siisii ko dakum tajii tan ɓe mbiyata ahan kamɓe ɓe ngoni ko so mbiyaɓe ko siya koye aliyu ɓe ngonndi noon kamɓe ko aliyu woni almaa e maɓɓe ahlul bayt wiyaama ahlul baydi o galle annabiijo haawnii heen noon kamɓe ahlul baydi o eɓe palto heen ɓe njitta heen aa isa mo kaalɗen ɗo hannde ɓural mum e moƴƴere mum o mo allah wii ngannduɗaa e ndeer qur'ana ina waajo yimɓe koto duttoykaa ɗo haala yaidukumullahu an taudu li mislihi abadan wiya tan abadan allah wii noon tawii kon gonɗiɗi allah wiide aa isa kay moƴƴaani walla waɗii ko boni haa jooni woni heddiiɓe ndeen hunde ɗum tan woni faamuyaaji ina manki tan eyo sunniyankooɓe ina teddini annabiijo ne teddini rewɓe mum hay suufiyankooɓe ne teddini rewɓe annabiijo sahaabaaɓe mais no wo jogii ngannduɗaa ko haali ɗo ko woni yimɓe ina kañum ina njenna sahaabaaɓe ɗum woni ko hulbinen no njenna aicha en ɗon kanko eyi ko bawlu mawɗo ene ko huni no woɗɗondiri e goonga sahaabaaɓe awo allah mantiiɓe e qur'ana allah wii haa la yastawi minkum man anfaqa min qabli lfatihi wa qaatala eyi hay yimɓe arɓe goongini sakkede ha caggalnde fatiha makka allah yiɓe ngonta heftaade innooɓe waɗde jihaade adana kaɓaaɓe annabiijo e aboubacry en ngondi ewo aicha en ousmane en seydna oumar en ewo kala jogiiɗo palan seerdude ɓeeɗo ko huunde yantunde e ngannduɗaa ko anɗi l'islam pewjanta julɓe awono majjinirɗi men en ñaaji allah rokku men faamuye eyi haada wa billahi tawfiqe wassalamu aleykum wa rahmatullah. Timmi. Mbeɗe block test mbeɗe sikki ko aliwli. Bisimilla ma block test. Bisimilla. Allo, salamu aleykum. Waaleykum. No mbaɗɗa, hol musiɗɗo? Mbaɗɗa seeɗa. Jam yettere Allah, hol musiɗɗo? Ko Moussa Ka. Ah, Moussa Ka, eeyi bisimilla ma ken heɓtaaɓe. Mbaɗa ko no ngonɗo seeɗa ni Moussa. Jam alhamdulillah. Eeyi bisimilla ken heɓtaaɓe. Eeyi, ko innde nde alaa ɗo, innde ma alaa ɗo, haydara alaa ɗo ne winnda ko ɗo. Eeyi bisimilla. Ko in jinom namnaare cerno batte asakal batte asakal e bismilla yo yaw sedda sada sada askal wari tay joni tay jirta didi yaade ko eno afrika mm-hmm. ko adu ay askude kile joni han jogoda wode hen be dokuda do henne ko eddi ko mofta ha jaha afrika dokuya tawhirande ma yani Cherno Musa, so mi fami namdal man jidda wiide ko ngaskarande so tawi yonti a aski mbeta wonko bawda rokude hen don do gonda do ko heddi ko nawa afrika do kayen banden nonne eh almuhimu kam ko almuhimu sa aski tan dokka hen ko wonno ko heddi ko mofta don haa na jada fo dokku ya wana eh bismillah eh cherno bismillah enam dal estoyanani eh bismillah ko namni ko namnal bangal fayid asar jakka anna wi tan ko tu khadhu min haqani ya ay mu turad ila fuqara'ihim eh jawdi akkal langade tan ko allu be rokki ta yimbe waas ko leedi ko watte frontiere uji do do dum kam ala hen ay heddi non ko jakka kam sa limi yida ko hunde de yawa dokka joomun en ngata annabi sallam so joomun ari no juude makko gede goddo yida no hay walani ay kono andi ko tan kulli basi ala hen nelda dokka to gonda do ben ganda jakki ta juul ben no joge ma hak ko non ngari bandira ma wonbe nokku goddo en kadi dokka dum en joon non yimbe ranno to ben gabbo jakkaaji be mbiyawta nelde wonbe ne o joodi o gaabe be jahaani be enum yeyo nelde wonbe ton be kaandani o woni almuhimu sawab tan ko goto fo no wawi rokkede hen sabu wonde en hande bitti ten jakkaaji ina hawni te men jakka wajum te ko hay tan miskina be miskinaagal dokke ko ina nafa dumen ko ina gollira ko ina mbaawa beydaare kono en jakka en dinde jawdi ha heew gitta milongaaji mbette a rokka be ujunere be teme ɗiɗi be ɗum taw ankar ko joomu yo ñaamtan sa rokki ganda hofru yordu aywa dawa yirto ko nafata ɗum ñaaman tan ay kono ɗum ɗo fof ko hunde hannde wattanede hakkillaji waɗe organisé aywa tawa rokkirte ko tawiɓe jawɗele kewɗe joga rokke yimɓe ɓi hen naftoro taw ene mbawi gollude jalta e miskinagal he kañum henne beela ma jante ha joni askoɓe he ɗum waɗi jakka nayyi rokkete tan ko joom nayyi enɓe dokka tan ko nayyi ay kono enen ji leydi men ndi jeleɗe men nde neɗɗo falto so sefre mum nayyi jakka o yeyta waɗa cewɗi waɗa temminere jafforo hoɓɓe ne rokka ɗum ɗoyi ɗum fof ko hunde wasde famede rokkuɓe nayyi ɗi walla dokkaɓe baali so tawi neɗɗo mo ala jawdi ganduɗa ina daɗi ne firmi ni so rokkama ne wawi rewde hen heɓa hunde o rokka yimɓe duskinagal usto fulɓe mbi puɗi fof puɗi babatal ɓuuri wonde dokkama seeɗa ittitane wonde ko noon tan wallah eɗen ñaagui allah rokkumen famoya amin ya rabbal alamin 27-25 bisimilla 27-25 bisimilla assalamu alaykum cheikh mahmoud wa alaykum assalam wa rahmatullah wallahi yewtere nde beele yo allah yoɓo noon jaram no fewi noon diallo mi ala question komi ketto tan haljitino moɗon da bowol aɗan fadim bowol inchallah rami arata joni inchallah hunde am ɗo newni inchallah tokara bisimilla tokara bisimilla s tokara s bisimilla assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillah. Minen ne ko non. Allah ranen majjer. Amin ya rabbal alamin. Komin jada ka yewtere he. Ah. Allah yo fiyar majo majjer ya bakka. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum. Namdala wonno ko modiya ga hen ne jumaaji he rewbe be sele celli do be kunya tan ko taraaji gobbe bi ha e tinde he fitu fudorde tinde de. Sukundu tan ɗon ɓe mbaɗata hen ndiyam kono ɓe guittata fof ha para ɓe mbaɗa ha e hoore sukundi he fof ndiyam mi annda tan ɗon kadi ko diine haali hen ko namdalam deuxiéme ngal ko ene wiya ñukkinare moƴƴare mihen neɗɗo ne wawi ñukkinare sukaɓe mum pour ƴewde andude holko fone dow mum haala bisimilla noon jaram salne jaram ceerno eyyi ruguet sal wallahi sal balum salaykuko allah haali ceerno nani namde ɗiɗi de namde namdal gannal gal tan nan mi dimmal gal mi nanani e dimmal gal ko mo wi o wi ene wi diine islam ne hadi nyukkindade mojjani kono non betada wa nyukkindade sukabe ma tokosbe wala sukabe ma kamar ba dum nyukkindade ha jeewa ko gone dum ko gon betene feewi wala feewani bismillah cheerno ayya hono bangal namdal makko garanal gal bangal maskugol hore aywa l'islam yamin ko sede maska bangal ahlus sunna en a wadan juude ma didde ndiyam maska hornde ha yotto hoddidu ga gartira en e dum woni hanka ko hebi hen gasi ko hebani hen kay gasi wadi masko hanka dum woni de masko timmudo won yaaru wino masko gongol hayso ko yoga hen hayso ko en hunde parce bangal lektir arab eno be kaayirde nani be jogi hen tafsiraji on to hubiru sukuma hanka do to kulle nay so ko kebda e hore he ko men buru sellude ona wa hore na hoddirga ngartira haaga non woni kay Allah sunna wal jamaa ko yaari maskudu hore adande nalude tagande ko wajibu rutinde ko sunna e sunnaaji sallibidi ko jeedi dum ne deya hen faylaaji jeedi dina maskudu hore nayude tagalum ne deya hen e dum woni ngay ganda ko silli dum benni bangal nyukkidaade sugaaye pour andude ko be pewnaka e pour wattude be laawul e nyukkidaade kam islam en haa e joni non tawi ko anniyama ko fewnidde e muɗɗi finde e banggal rende sukaɓe ganduɗa ko ɓe jaadata ganduɗa ko ɓe gollata ganduɗa ko ɓe fewna aɗa sikkiti hen banggal gueɗe moƴƴa pour ha ganduɗa nde no hunde ɗum kay anda ara fi hada pas par ce que anniyama ko muɗɗi finde e wona ñikkindagol no rendino e yimɓe wona ñikkindagol awo ene ƴeewa ayibaji yimɓe ne haalta e ɗum woni ganduɗa ngol ñikkindagol woni ngol moƴƴani eyyi kadi ko ɓesguma kay ɓiɓɓe ma pour andude sukaɓe ma eyyi ɗum ɗon ina wawi taw basi ala hen Allahu alam eyyi kan tawi no ganduɗa ñikkindade rewɓe mum walla ñikkindade yimɓe woɓɓe ɗum ɗon hen ɗen jeeɗe kam l'islam ina haaɗi ɗum koto yimɓe ñikki eywa ɗum ɓuuri ganduɗa sa ñikkindima tan a jiyan ayiɓa eywa bani adama koko waɗi ngartere sa ñikkindama annene hundeji ma jiita eyyi ɗum ɓuuri ganduɗa pour aybinde wadde tafsir e honde gadi ina anya hen yalla rokkumen famu Allahu amin ɗum noon bandiraɓe tedduɓe tiyankoɓe tan ƴewen ɗo ƴettuɗo hen hayso ko yimɓe ɗiɗo woɗɓe tan e inchallah mbaynodiren par ce que yimɓeɓe nana gara kono en mbawa ƴettude nde tawno waktu o heedi 31 65 bisimilla salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah on jarama de Allah yo mo moƴƴa amin ya rabbal alamin mbayano moon weli ko haali ko ene yorumeni ene wel noon yalla wanan nani gal mina min gala question ko min namne Allah jaram jaram amin barakallahu 3095 bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah sir cham jaram yalla mo jere Allah jaram mo jaram sir Umar ja barakallahu fi jawanema wallahi ja yalla yobon mo jere ama cham nyabina bismillah yalla wat barke gandale amin cham amin amin ya rabbi e min nandra men cher Umar ko fada sa min tarda waktu ha waktu ben da min juula on de futuro en geje en biya yimbe be mbade dental be biya la ken yobbo mi waktu jobete do rendintaaki do ko namdal ayya dum jogi en waktu jobete do wadataake dental dal eyyi bisimilla ko ɓuuri sellude ko ahlul haqiqa hen kolle ko ɓuuri sellude eywa yoɓaɓe no mbawi wadde dental tayri kay wona eɓe teewi kay ɓe gofti julde caggal alma ɓe mbawi dental mabɓe bangge ɗum no haaɗa ɗum waɗa ahlu siɓɓu hen ɓe o kalat tawi yimɓeɓe kay koɓe daɗaɓe tan awa hasare maɓe gaari eɓe daɗa ɓe mbaɗa dental gadi julde annabi wi julde dental ɓuuri julde goto ɗum ko hunde am eyi happake dewɗo almami walla joɓowo joni noon tawi yimɓeɓe ɓe jooɗon ko cokotagal ɓe mbaɗata ɓe mbiɗa almami walla yimɓe feccuri dental ɓe gona toon ha ɓeeɗo timmina ɓe gara mbiya mbaɗ dental amɓe ɗum woni ko haɗete hen eyyi sona ɗum kay awa julde dental baraji mum ina ɓuuri julde goto eyyi ɗum noon ko sabu yoɓoɓe yo soɓe juulode juuloɓe almami foof on haadis ganduɗa nde moƴƴere ne heddi ɗon on kayit ne heddi ɗon bisimilla eyyi Allah subhanahu wa taala alam ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe tedditen kom no mbiruɗen e hoore yewtere meɗen tan nde tumane mbatten namdeden mbiɗen ko waktu o heedi kadi inchallahu rabbi ɗo en mbawa hankkadi diwde ɗo henne ɗum noon heddiɓeɓe jettaka ɓe ko yooɓe tinoɓe jaggan en gandu kadi muñoka da saaha goɗɗo ko yewta ɗo ko tan en mbi samina wa aɗana en nani en jaaɓi kadi yo Allah hokku en kadi naftorade ɗum kadi ya rabbal alamin amin ɗum noon mbiɗen koɗo meɗen hannde wonno ko Cheikh Oumar Dia toro Dowlo Mali ɗum noon kali kadi jiɗɗo kadi jokkodirde e makko kadi tawa koto banggue téléphone ene wawi wadde kadi 76 10 08 26 223 76 10 08 26. Ɗum ko numéro ɓatake ke tonggode makko. Inchallah so tawi yewtere nde fawrama ma yaani arta jiɗɗo kadi jokkodirde makko fof kadi ma jokkodirde makko kadi ɓeyde namde walla kadi tawi kadi ko jiɗɗo saggirade ha leer kay mbeɗo wawi ɗo ha minuit to amen ga eyyi mbeɗo wawi woppude téléphone jiɗɗo jokkude fof eyyi bisi inchallah rabbi ɗum noon bandiraɓe fo yafoye bande yemen ha joni ha saaha goɗɗo kadi allah rokkumen saade goɗɗo amin joni noon ceerno waɗan en duwaw inchallahu rabbi ƴeewen han kadi wayno dirde kadi ha saaha goɗɗo inchallah so awrewele dallo bismillahi irrahmani irrahim rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma aslih zata bainina wa allih baina qulubina bil haqqi wa hdina subula salam wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan amin allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan wa ij'alna min ar-rashidin amin اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين ɗum noon allah jarama jarama oustas yo allah yooɓe moƴƴere yo allah ɓeydu gandal kadi lowa cellal rokken kadi balɗe juuɗe battane moƴƴa kadi ha mbawen kadi jokkude kadi jewto baɗe dani e kala saaha ɗum noon mbiyen mataw ko minen tan mbayrata noddudema kono noon e kala saaha eɓe namdo ya ar ya ar ya ar kono noon nde wonno kadi yewtoɓe ene kewi gonɗen tan koye lawol mo keɓɗen fof kadi gadden mo keɓɗen fof kadi gadden kadi hande jomum arti fof kadi inchallahu rabbi ɗum noon kadi allah hokken kadi saahaji paaɗi kadi mbiyatema en mbawa jokkodirde allah jarama jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yallah yooɓe moƴƴere ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen tigui tigui teddi weeli waɗi fayida no fewi ɗum noon mbiyen tan ma en jokkoye kadi yewtere meɗen saahaji paaɗi ko weeli kadi duumata ko eɗen gandi sinno ko saago ɗum jokka ha juuta kadi enen fof kadi moni fof kadi daña hen kadi adda hen namdal muɗum adda hen miijo muɗum so tawi ko calminowo so tawi ko ɓeydowo so tawi ko jeddowo ko wawno wonde foof kono noon mbiɗen ko waktu dokkoɗen walla dokkoɗen kadi ko tonggode ɗo kaɗaten ɗum noon mbiɗen so tawi waktu ari ha ɗon eɗen mbawi ɗon hadde walla kadi so waktu juulu yonti kadi eɗen pooti woppude kadi ko mbatten ko kadi jeehen kadi juulen ko noon tigui footi wade hasbunallah wa ni'mal wakil ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنتم